Szép jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves Cubecast hallgatókat 57. alkalommal, és a struccok nagy számából, gondolom már leszűrtétek, hogy csak ketten leszünk ma Sirius-szal. Igen. Mint a régi szép időkben egyébként. Mint a régi szép időkben. Na, de ami a lényeg, hogy Viki és Simon ma nem tudnak velünk lenni, mivel más egyéb elfoglaltságuk támadt. De többi még itt vagyunk, és fogunk sokat beszélgetni videójátékokról, de még mielőtt el nem felejtem, jó szokásomhoz híven, egy közérdekű közlemény, ugyanis az egyik kedves hallgatónk per nézőnk, Misi, volt olyan kedves... Tudjátok, és... A Misi. Jó, hát csak így nevezném őt, tehát vagy Mr. X, ha jól tudom a nick neve. Mindegy, a lényeg, hogy ő így időt, energiát és kedvességet nem spórolva iTunes oldalt készített, ahol az összes korábbi podcastünk így audio formátumban elérhető, és mindez a leírásban megtalálható, szóval ha már szeretnétek, és nem bírtok ki egy napot, egy percet se, anélkül, hogy minket hallgatnátok, akkor nyugodtan itt megtehetitek iTunes-on keresztül. Vagy abban az esetben is, hogy csak mennétek valamerre. Igen. És akkor ez teljesen offline letölthető, és hallgatható, és még egyszer nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük Misinek, hogy tényleg így ennyire lelkes, és ennyi időt áldozott így arra, hogy ezt így megossza veletek is, mert elvileg ő ezt magának privátban csinálta, de így megkérdezett minket, és mi megáldásunkat adtuk rá, hogy akkor oda ezt így a közösbe egy nyilvánosan feltölthesse, úgyhogy köszönjük szépen Misinek. Köszi, Misi. Jó, és akkor nem is tudom, még talán annyit így megjegyeznék így az elején, hogy az előző adásra visszautalva, ahol azért így beszélgettünk a népszavazásról, így egy kivételesen ilyen politikai, komoly, felnőttes témát érintve, hogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a visszajelzéseteiket, és meglepő módon nem nagyon kellett semmit sem moderálni, tehát abszolút mindenkinek szerintem többé-kevésbé korrekt volt így a hozzászólása. Ez egyébként egy az egybe csak és kizárólag azért van, mert ilyen liberális maszlagot fújunk. Egyébként lesz volna itt kivágni, hogyha egy kicsit szigorúban vettük volna ezeket a szabályokat, de nem tettük. Alapvetően rendben volt a cset. Meg volt olyan hozzászólás, ami meredekebbnek indult, de aztán így válaszolgottunk rá, aztán végül is így teljesen jól meghiggadtak az állapotok, és ez lett volna a lényeg. Egyszer tartottam egy válaszoló sessiont, ahol minden olyanra válaszoltam, ami tartalmasabb gondolatot fogalmazott meg magában, és azóta nem néztem rá. Nem, utána még pár komment érkezett, nagyjából így mindenki odaírta szerintem, amit szeretett volna, vagy pedig ha valaki ezután még szeretné megörökíteni a gondolatait komment formájában, akkor az előző adás komment mezőjében megteheti, de tényleg nagyon szépen köszönjük a visszajelzéseket, és jól esett látni, hogy nagyjából azért átment valami abból, amit szerettünk volna, meg abból is, amit így az elején így beszéltünk, hogy tök jó lenne az, hogyha egy kicsit így elfogadóbbak lennék egymás véleményével szemben, és ez arra sarkalná az embereket, hogy így merjenek egymással vitatkozni, anélkül, hogy az egyik így felborítaná az asztalt, és elmenne valahova, anélkül, hogy így igazániból megvédte, vagy nem védte volna meg az álláspontját a másikkal szemben. Szóval így szerintem ez egy nagyon jó, és szerintem kellő dolog volt. Na, de ennyit szerettem volna mondani ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Megadom a szót. Most elkezdtem olvasni egy kommentet is, de mindegy, vicces. Jó, hát vannak vicces kommentek is, de én mondjuk úgy viszonylag kellemesen csalódtam. Ja, egyébként összességében igen, egy nagyon-nagyon szép... egy nagyon-nagyon szép első ilyen kis szánypróbálgatás van. Ja, igen, és egyébként ne higgyétek azt, hogy meg tudjátok mondani, hogy miről beszéltünk a podcastben. Ha! Mertünk. Ja. És akkor mivel is kezdjük, hogy szerintem ki mivel játszott akkor így a héten? Ez nem lesz egy nagyon-nagyon hosszú felsorolás, vagy legalábbis részemről nem lesz egy nagyon-nagyon hosszú felsorolás, hogy teljesen őszinte szeretnék lenni. A több olyan projekten dolgoztam most, ami nem feltétlenül újabb és újabb játékok bedarálásából áll. Ugye kikerült a HoloLens videó végül, ami hála az égnek sikeresnek is tekinthető, mert mint olyan szempontból, hogy az embereknek tetszik. Hát meg egész sokan megnézték, igen. De nem nagyon van Magyarországon HoloLens-es videó, szóval... Nincs, nyugodtan. Ebből a szempontból egy baromi nagy hiánypótló volt ez érzésem szerint. Nincs jelenleg még. Nyilvánvalóan ezt egyébként egyáltalán nem akkora meló amúgy pótolni, mint gondolná az ember. Tehát minden nagyobb videósnak valószínűleg van a közelében két-három emberen belül, kettő emberen belül egy elérhető HoloLens azért. Tehát ezt nem mondom, hogy ez egy ekkora ritkaság. Én amikor meghallottam, hogy bátyáméknak van, és hogy esetleg hajlandóak lennének hozzá, odaadni, akkor nyilván azonnal rácsaptam a dologra. Mert nagyon érdekelt. Főleg a kis tudat, tehát hogy én voltam már bátyáméknál bent az irodában, és bent az irodában egyszer késő este ott próbálgattuk, de azért ez nem az igazi, mert mint hogy ott azért nem értetted, hogy mersz törölgetni, meg elindítgatni, meg ilyenek, de azért úgy nem nagyon mélyedsz bele a dologba, és ezért volt nagyon-nagyon különleges, hogy haza is hozhattam ténylegesen, és itt is kipróbálhattam. Egyébként ha sikerült útközben törölnöm képanyagokat az SD kártyáról, amiket utána egy adatmentő programmal mentettem vissza, szóval az egész egy ilyen... Nem volt egy egyszerű kör. Igen, mondjuk azt, hogy nem volt egy nagyon egyszerű kör, de alapvetően valószínűleg abból adódóan, hogy nem... So professional, ahogyan beigazítgatod a képemet a hútban, a minden. Egyszer már megvolt, csak aztán, amikor újra csatlakoztál Skype-on Elzát, és ezt elfelejtettem. Igen. Szóval, hogy magább technikájából adódóan is, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy nem sírtak nagyon-nagyon sok minden, tehát nem sírtak nagyon sokan azon, hogy végtelenül borzalmas a képminősége a fedélzeti kamerájának. Mert hogy nem is az, hogy végtelenül borzalmas a fedélzeti kamerájának a képminősége, de ez egy 2 megapixeles kamera, ami ráadásul borzalmas minden más aspektusában is, de nyilvánvalóan hatalmas előnye az, hogy cserébe meg láthatóvá teszi azt, amit én látok, szóval emiatt ugye mindenképpen fontos volt használni, mert hogy ilyen speciális kamerám nincs, amivel ugye a különböző prezentációkon mutogatták oldalra. Én igazániból azt vártam volna, hogy a kommentek között, hogy valaki beírja, hogy biztos letöltöttél valami ilyen animációs programot. Ott van nagyon sok ilyen, főleg okostelefonokra ilyen grafikai program, hogy így felveszel egy képet, és akkor rá bevág ilyen helikoptert, meg robbanást, meg minden, hogy valami ilyesmit használtam. Hála az égnek, ahhoz egy elég széles körű pult mutattam be arról, hogy az eszköz ugye mit tud. Elég sok különböző kis vágóanyag szegmensem volt. Egyébként terveztem még a HoloLens-szel felvenni egy gameplayt is, amúgy, erről a játékról, ami a Fragments-ről, amiről éppen megy ugye a videó. Ez egy nagyon-nagyon kis ötletes játék, ami tök jól kihasználja az eszköz lehetőségeit, egyébként nem ad semmit a játék. Tehát, hogy ugye ez a játék VR-ben is tökéletesen futna. Például gyerekek fejjel szoríthatsz fegyvert, meg patkányokkal ereszteted nem, össze. Nem, én nem szorítok fegyvert, mert nincs fegyver ebben a játékban. Te csak nyomozol, az más, aki a fejéhez szorítja a fegy, az egy más, őt keressük, ugye ő a bűnöző, akit keresünk amúgy a játékban. Ez a játék egyébként úgy működik, hogy ténylegesen így szét van dobálva, mit tudom én, ahol érzékel, hogy mit ott a kanapé, akkor oda dob egy nyomot, meg ilyenek, és akkor ott azokat meg tudod nézegetni, ilyenek. Azonban ugye azért nem lett ebből végigjátszás, mert elég hosszú idő, tehát hogy hamarabb merül le az eszköz, mint hogy végezd. Főleg praktikus. Ez laptopnál is így van, ha belegondolsz, csak ugye nyilván mivel limitált ideig volt nálam, ezért ugye ezt nem nagyon engedhettem meg magamnak, és a másik inkább ami para, hogy a felvétel az leállt 5 perc után, tehát ugye 5 perc volt a maximális idő, illetve 4:59 azt hiszem, amit rögzíteni tudott, és nem szólt, ha leállt. És nem nagyon van benne az arcodban a felvételnek a jelzése. Tehát a szemed sarkából látott fönt a recording feliratot, és nem nagyon, nem veszed észre egyszerűen, ha elmúlik. És ebbe a játékba viszont annyira belelelkesedik az ember, hogy nem fogja észrevenni a dolgot, sajnos. Úgyhogy végeredményében egyébként ez nagyon-nagyon pozitív. Amúgy a... bátyáméknek is nagyon tetszik az embereknek, úgyhogy valószínűleg nem mondtam hülyeséget arról, mit csinálnak ők. Én attól nagyon-nagyon féltem amúgy. Ja, a logó is kellő mennyiségűt látszódott, úgyhogy abszolút szerintem meg vannak elégedve a kontentet. Hát az viszont elkerülhetetlen volt. Ez a tipikus elkerülhetetlen. És így kérdezte egyébként, miért van két matrica? Minden eszközünkre rakunk matricákat. Az ilyen gyakorlatilag elkerülhetetlen volt, hogy az látszódjon. Azon gondolkoztam is, hogy azért fognak kritikák érni, hogy ugye szponzorált tartalom esetleg, de ugye az én esetemben ez pont ilyen nagyon visszás lenne, mert én vagyok pont az egyetlen, aki jelzi a szponzorált tartalmat, vagy legalábbis már a címben egyértelműen jelzi a szponzorált tartalmat. És ez nem is az amúgy, tehát ez semmilyen formában nem volt az, tényleg csak kölcsön kaptam az eszközt. És egyébként kölcsön kaptam volna még egyszer, hogyha az elveszett képanyagokat nem szerzem vissza, de inkább visszaszereztem, mert olyan gáz lett volna még egyszer elmenni és elhozni az eszközt. Hát ha nem hiányzik nekik, akkor... De és őszintén egyébként ők nem használják ki magaslan sokat, mert ugye ők nem erre fejlesztenek, tehát ők egy saját hardvert fejlesztenek. Mert ugye ez az eszköz nem jó arra, amit ők csinálnak. Mert ugye ők, mint azt mondtam a videóban, izét fejlesztenek, ami a repülő, tehát a pilótának segít rávetíteni a dolgokat, de ugye mozgás közben ez az eszköz nem tudja érzékelni a teret. Tehát nem tudja megmondani, hogy hol van az a kifutópálya. Úgyhogy ők egy másik, teljesen másik technológián alapuló rendszert fejlesztenek, ami teljesen máshonnan közelíti meg a dolgot, úgyhogy ők ezt igazából azért szerezték be, hogyha hát ha jó valamire. Mint, hogy így, konkurencia elemzés. Hát ha meg tudják nézni azt, hogy ez mi, hát azért ezt nem feltétlenül nevezünk konkurenciának, mert fényévekkel előrébb tart. Előbb vagy utóbb lehet, hogy majd konkurenciává válnak. Hát konkurencia elemzés, azt azért lehet tolni. Meg igazából másra is jó ténylegesen az eszköz. Azért ez is hozzátartozik. De nagyon-nagyon izgalmas volt amúgy. Tényleg nagyon-nagyon izgalmas volt ezzel így szórakozgatni. Jelenleg nagyon erősen meg van kötve a kezünk azzal kapcsolatban, hogy mit lehet csinálni. Tehát a legizgalmasabb dolgok, amiket YouTube-on lehet találni, lehet nagyon izgalmas dolgokat találni, különböző, tehát a Volvo által fejlesztett mérnöki alkalmazást, ami ténylegesen kivetíti eléd a motort, és így szét egy robbantott ábrát tud róla készíteni, mit tudom én. Na, az például ugye nyilván nem letölthető. Uh-huh. A prezentációkon használt Minecraft dolog, az nyilván nem letölthető még. Tehát, hogy ez nem elérhető a publikum számára. Thanks, mate. Szóval azért jelentősen redukál van. És egyébként nagyon sok olyan jellegű komment érkezett, hogy azért ez egy kicsit drága egy kütyűnek is. Így hát nyilván, csak hogy még ugye nincsen forgalomban. Tehát, hogy még nem veheti meg Jancsi Pisti mindenki. Tehát, hogy ez még egy annál is limitáltabb dolog, mint mit tudom én, az Oculus DK1. És nagyjából ott is tart. Annyi, hogy ezzel tovább vártak, míg kihozták. Tehát, hogy így gyakorlatilag ennyi. Igen. Aztán még ki tudja, hogy ugye amikor majd meg lesz egy ilyen véglegesebb felhasználói változat, akkor milyen lesz ugye a fogadtatása. Mert az Oculusnál, meg a többi VR eszköznél is jelen pillanatban azt látom, hogy így ez a 2016-os év a nagy debütáció éve ezeknek az eszközöknek, mármint a VR eszközöknek. Ugyanakkor azt hozzá kell tenni, hogy azért nagyon drágák ezek az eszközök, és többfajta limitációja is van, mind hardveres, mind pedig ugye fizikai tér szempontjából. A költségről pedig nem is beszélve. Persze. Hát ezek még messze vannak, de egy nagyon-nagyon kis izgalmas technológia. Igazából nagyjából ezzel lehet összefoglalni. Egyébként nem tudom pontosan hány van jelenleg Magyarországon, én olyan 3-4 körül tippálnék, de ez 3 az, amiről 2-2-ről tudok biztosan, 3 az, amit valószínűleg sejtek, tehát lehet ennél sokkal több, tehát tudod, ugyanúgy céges fejlesztésnél, mint mondjuk bátyámék esetében, mert hogy az övék se ilyen a gamingben dolgoznak egyébként is ilyen, hú, hát van egy HoloLensük is, mert mit tudom én, hanem teljesen mással foglalkoznak is emiatt. De egyébként izgi volt. Jó móka volt, de 800.000 forintot mondjuk egy normál embernek nem ér. Nem kéne, hogy érjen, inkább úgy mondom, normális esetben. Hát meg jelenleg, amit tud, ez abszolút nem ér annyit. Egyébként volt egy nagyon vicces komment, egy srác az élsimítást hiányolta, és tudod, akkor így állsz, és így nincs élsimítás, és tény, nincs élsimítás, de mi? Élsimítás, hallod? Hát, örül, hogy létezik a szerkezet. Ugye, azért igen. Vannak olyanok, amikor tudott egy böngésző, futott egy YouTube videó lejátszó, futott egy nem tudom mi, és tudod, így mindegyik szét volt pakolva, és közben nem tudom hány 3D-s cucc szét volt rakva. Azért nem mondanám, hogy nagyon örült annak a 2 giga RAM-jának. Tehát, hogy azért ez viszonylag könnyen kipörgethető. Hát azokat kifacsarta akkor teljesen, azt a 2 gigát. Ki? Egyébként ki? Van egy csomó, egyébként nagyon erősen gondolkoztam ennek a videónak az esetében, hogy mennyire kéne technika irányba elvinni, mert nagyon érdekes az, hogy honnan ismeri fel, hogy hol van, meg hogy mik a határai annak, hogy felismerje azt, hogy hol van, meg ilyenek, de végül nem akartam ennyire elvenni azt, hogy most pontosan milyen érzékelők vannak benne, mit tudom én, mert ugye egy laptopnál a specifikációt nyilván el kell sorolni, mert ugye az emberek értik, viszont még én sem tudom pontosan, tehát ugye van benne egy olyan kamera, amiről nem, tehát amire utána kellett googliznom, hogy az mit jelent egyáltalán, és az volt a mélységérzékelő, de hogy ugye ennek van egy speciális neve. És azzal viszont így nem tudsz. Hát nincs benne a köztudatban annyira, gondolom. Igen. Hát meg amikor itt voltatok, ott is így nyomoztuk, hogy milyen CPU van a kütyűben, és így nem nagyon találtuk meg a pontos technikai megnevezést, úgyhogy... Megtaláltuk. Az a pontos technikai megnevezés, amit találtunk, igen, az. Az sajnos az volt, se tudtunk. Sokkal egyszerűbb lett volna, hogyha van mellette egy mivel egyenlő nagyjából a dolog, de valószínűleg nincs ilyen, tehát nem tud egyenlőséget húzni egy i5-ös, i7-es processzor, és a között a processzor között, ami ott van. Ja, van nagyon érzésem, hogy ez még egy ilyen eléggé ilyen garázs sufni fejlesztés pont erre az eszközre, úgyhogy ezért sem akarják nagyon propagálni, ha nem muszáj. Ezért a Sufni ahhoz szerintem egy nagyon kész design tekintetében, egy nagyon kész eszköz, hogy azt mondjuk, hogy Sufni, tehát a DK1. Egyedi akkor, mondjuk úgy, hogy egyedi. Igen, a DK1 a Sufni volt. Ez egyébként egy fogyasztásra teljesen alkalmas dolog. Van rajta egy gomb, meg van rajta még pár gomb, amiről nem tudom, mit csinálnak egyébként. Van rajta egy gomb, amivel bekapcsolod, van egy töltőnyílás, és egyébként teljesen rendben van, nem esnek le róla kábelek, nem lóg semmi sehova. Ez egyébként egy teljesen kész modell, amit bátran az emberek. Tehát, hogy vannak bizonyos cégek, akik használják már ezt. Nyilvánvalóan ez ilyen prezentációs célzattal. Tehát mit tudom én, találtam, vagy linkelték a videó alá, azt hiszem, egy amerikai céget, akik lifteket szerelnek, és a lift szereléshez alkalmazzák ezt az eszközt. Megnézik előre a liftet, már úgy érkeznek ki, illetve van valami kommunikációs csatornájuk, ahol a helyszínen kérhetnek segítséget, kamera feeddel, meg ilyenek. Szóval egyáltalán nem rossz, ugye, a dolog. Tehát, hogy ez egyáltalán nem használhatatlan jelenleg. Az én hangom visszhangzik állítólag. Nem hallok visszhangzást, csak valami kis sistergést a háttérben, ez a statikus zörej. Ez para. Milyen mikrofont használok vajon? Na várj, megnézem, hogy milyen mikrofont használok. Pedig a Yetit használja. A Yetit használja. Hú, ha már ugye a mikrofont szóba hozod, most megcsináltam így végre a fejhallgatómnak a bemutató teszt videóját. Ott is így hallod, ilyen kis felcsatolhatós mikrofonja van, amit a büdös életben nem fogok használni. Nyilván. De... leszedném ennek a mikrofonját, mert mi a rákra. Egyébként akkor használom egyedül, hogyha valamiért ki van kötve a Yeti, és csak Teamspeak-en beszélgetek, de videóhoz nem használnám. De nem tudom miért van, de amikor először próbálgattam vele felvételeket csinálni, valami olyan brutális ilyen háttér sistergést vett föl, az nem tudom mitől van egyébként. Tudom, hogy ezek a mikrofonok egyszerűen nem erre, tehát hogy ez nem erre való. Teljes, egy csomó helyen összeszedheti ezt az egész zörejt, de lehet már maga a mikrofon rossz. Az enyém az használható így Teamspeak-re, de videóra semmiféleképpen sem. Abszolút nem. Tehát ha belegondolok, hogy régen ilyet használtam. Tehát ez így... És nagyon kemény, mert így összehasonlítottam a régi 5.1-es fejhallgatómmal, ami már így tényleg annyi mindent átélt, és már így recsegett, meg így random elment a hang, meg a mikrofon is kb. Ugyanezt produkálta, és a két ózon mikrofonnal szemben még így is annak volt a legtisztább hangja, ez a brutális. Én nekem ezek a fejhallgatók néha olyan pofátlan mikrofonokkal érkeznek, te jó is, amikor volt egy, én régen egy olyan mikrofonnal dolgoztam, amit apumtól kölcsön kaptam, csak úgy tudod, tehát egy ilyen teljesen 2000 forintos, mit tudom én, olyan is volt a hangminőség egyébként, és arra egy izére álltam át, egy Sennheiser fejhallgatóra, tudod, a belépő kategóriás Sennheiser fejhallgatóra. Egyébként én imádtam azt a fejhallgatót, csak átkozottuk kényelmetlen volt hosszú távon. Ezt akkoriban nyilván nem tudtam, mert akkoriban azt hittem, hogy minden fejhallgató ilyen kényelmetlen. És Azt évekig használtam egyébként ezt a fejhallgatót, és annak volt jó mikrofonja, de hogy azt direkt úgy kerestem, hogy a mikrofonja is jó legyen, de egyébként olyan pofátlan mikrofon minőségeket raknak be, azok a Logitech-ek, amiket a Pulitronba használunk, olyan elképesztően használhatatlan a headset mikrofonjuk, hogy az valami hihetetlen. De tudod, amikor már TeamSpeak-en is kellemetlen, tehát nem az, hogy... Igen, tehát nem az, amikor így a kristálytiszta hangod a videó alatt nem egészen kristálytiszta, hanem amikor már így a legalja minőségnek is az alja. Igen, tehát amit TeamSpeak-en nem válasz, hogy a barátaidnak ne zúzzad már szét a hallójáratait útközben. Tehát néha tényleg olyan mikrofonokkal lehet néha találkozni. Jó, de mondjuk hozzá kell tenni, hogy mi azért a Yetivel, tehát a Yeti maga kétszer annyiba kerül, mint egy ilyen drágább fejhallgató. Egy nagyon olcsó mikrofon egyébként. Jó, nem stúdió minőség, de... A tudásához képest egyértelműen, illetve a Yetinek is nagyon sok minden hiányzik a teljesítményéből, azonban összességében ilyen árérték arányban nézve egy ilyen ideális YouTuber mikrofon, mert nagyjából annyit tud hangminőség tekintetében, amit át tudsz adni. Tehát, hogy amit át tudsz ténylegesen adni, mert rámehetne a stúdió hangminőségre. Csak ahhoz kéne YouTube... egy stúdió is. De, igen, egy kéne stúdió, kettő a YouTube, azt nem feltétlenül. Egyébként én egy ilyen kis hangkeverőt azt még el tudnék képzelni, de magam mellé, hogy így húzogassam a hangerőket rajta, majd egyszer, de hogy... Meg egy stábot. Mert azért a Yeti az nagyon-nagyon csúnyán felvesz mindent. Tehát, hogy azért azt is be kell látni, a Yeti az nagyon csúnyán felvesz mindent maga körül. Nyilván valami különben nem tehetném meg azt, hogy ennyire messze van a számtól, de hogy egy nagyon-nagyon jó mikrofon összességében. Én nagyon erősen gondolkozom azon, hogy egyszer le kell cserélnem, jelenleg nem kell. Szinte hihetetlen, de még mindig teljes ütött kopott az egész egyébként, iszonyat milyen durva állapotban van a Yetim. Egyébként tényleg elég durva, hogy milyen állapotban van a Yetim most így megnézve. De hogyha gondolkozom azon, hogyha lecserélem, akkor egy fekete Yeti lesz a cseréje. Tehát, hogy így ennyi, és nem egy bármilyen másik mikrofon. Mert ráadásul én ezt viszem is magammal ugye nagyon sokat. Most már nem, de a GameStar-es időkben nagyon sokat vittem magammal. Közben egyébként, szeretjük. Picit még visszaugranék a HoloLenshez, mert jött egy kérdés, hogy tud a mobilnetet. Nem tud, azonban nincs semmi értelme, mert a külső terekkel nem tud mit kezdeni. Tehát, hogy egy bizonyos távolságra van az érzékelési határa, ha azon kívül vannak a terek, akkor egyszerűen ezt nem fogja tudni felvenni. Tehát azt a sarkot, azt érzékeli, ahol te vagy, meg a talajt, meg az ilyeneket érzékeli, ha nem mozogsz. De ha az utcán sétálsz, akkor nem fogsz tudni semmit csinálni vele. Folyamatosan frissíteni fog. Bár ha még autóban próbálták egyébként, azzal nem tud mit kezdeni. Tehát azzal egyszerűen nem tud mit kezdeni, nem tud elég gyorsan letapogatni ahhoz, hogy így menet közben lépést tudjon tartani bármivel. Úgyhogy, mint ilyen a mobil internet, az egy ilyen teljesen felséges dolog, és azért nem lehet csak simán mobil internettel használni, és azzal bemenni valahova, azzal átmenni valahova, ugyanis a Wi-Fi ID alapján mondja meg, hogy hol van, nem GPS vagy bármilyen ilyen szignál alapján, és a Wi-Fi ID plusz tehát a Wi-Fi ID alapján elkezdi meccselni azokkal az emlékeivel, amik vannak ez a Wi-Fi ID-hoz, tehát hogy különböző helyiségek formái, hol vannak bútorok, ilyenek, hogyha ráismer valamire, akkor rendben van, és akkor tudni fogja, hogy hol van, és akkor vissza tudja neked vetíteni azokat, amiket te sem azt oda raktál, és ott hagytál. Viszont, hogyha ugyanazon a Wi-Fi-n több helység van, amik ugyanúgy néznek ki, akkor nem fogja tudni megmondani, hogy melyikben vagy. Ja, de mondjuk jó esélye, ha egyszer ide visszakerül hozzánk ugyanaz az eszköz, akkor a lajhár, amit itt hagyhatok a szobánk közepén, az még mindig itt lesz. Nem lesz ott, mert nem kapcsolódtunk fel. Ja, tényleg. Nem kapcsolódtunk fel nálatok Wi-Fi-re. Ha felkapcsolódtunk volna, akkor ha utólag valamikor oda került volna az eszköz megint, akkor felismerni, de így nem fogja felismerni. Tehát hogyha ide hozzám visszakerül, akkor valószínűleg itt meg lesz az, amit én itt hagytam. A mocskodat, amit ott hagytál magad után az és eszközöd. Én nem fogom. Úgyhogy azok az ikonok még mindig ott vannak. Igen. Jó van. Na mesélj, mivel játszottál a héten akkor? Egyetlen egy említésre méltó játék van, azt hiszem. Megnyitom a YouTube oldalamat, YouTube csatornámat, mert az a másik forrása, ahonnan így elő tudok szedni dolgokat. Nem, egyetlen egy említés sem méltó van. Múlt héten már beszéltem a Civilizationről, az előtte volt, ugye? Igen, azt kibeszéltük. Jó, azt kibeszéltük, akkor azóta elképesztő csodás mesés és Minecraft Story mód, azt akkor skipeltjük is. Köszönöm. Én csak így szolidan megköszönöm. Egyetlen egy pozitívuma van a Minecraft Story módnak, hogy nem ígérték meg már gyakorlatilag a végén azt, hogy kihoznak egy újabb DLC pakkot. Azt hittem, azt fogod mondani, hogy nem hosszú. És egyébként nem is hosszú. Nem is ez a lényeg. Úgyhogy gyakorlatilag egyetlen egy említésre méltó játék van, ami pedig nem más, mint a Mafia 3, ami bevallom őszintén nagyon-nagyon fura nekem. Nem a játék, hanem én azt hittem, hogy a Mafiát azt ilyen elképesztően várják az emberek. Jó, nem azért, mint egy, nem úgy, mint egy GTA-t, vagy ilyesmit, de hogy én azt hittem, hogy ez egy ilyen nagyon felkapott játék, amit egy csomóan nagyon-nagyon várnak, ehhez képest egyáltalán nem. És nem csak az, hogy nálam nem. Másnál se gondolom. Másnál se. Tehát, hogy nem nálam nem jó a nézettsége, vagy nem nálam rossz a nézettsége, mondjuk ki, hanem egyébként nem rossz, de hogy nem jó. De hanem, figyelj, hanem most azért azt vedd hozzá, hogy most valami kegyetlenül legalja időszak van így a legtöbbünknek YouTube nézettség tekintetben. Ez így van, oké, de nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy nem annyira érdeklődnek ezért a játékért. Ami nekem tök fura amúgy, mert hogy azért ez egy neves, nyilván nem annyira felkapott brandnek az új tagja, de hogy azért ennek van egy adott rajongó tábora, és azt hittem, hogy ez lényegesen nagyobb hype-ot fog kapni gyakorlatilag. Azonban nem. De nem baj igazából. Én bevallom őszintén, én egy kicsit szomorú vagyok, hogy nem annyira, mert hogy én erre a játékra érzem azt, hogy én ezt szívesen végigjátszanám. De hogy igazából mindegy. Tehát, hogy valószínűleg nem fogom megtenni. Ugye nagyon komoly röccenésekkel indult ez a játék, mondhatjuk így is, és akkor nagyon szó szerint kell venni a dolgot. Ha jól emlékszem, volt nemrég egy patch hozzá, ami a 60 FPS-t feloldotta. Csekkoltam, megvan. Tehát, hogy igen, feloldotta a 60 FPS-t, tud most már 60 FPS-t a játék. Yeah. Azonban az a helyzet, hogy alapvetően nem szép. Mert hogy vannak bizonyos részei, ahol igen, tehát hogy amikor az elején kezdünk, és ott lobog a tűz a sarokban, és mindegy. Szóval egy csomó helyen én az elején tökre azt éreztem, hogy egyébként tök jól néz ki a játék, azonban, hogyha ténylegesen járkálsz a világban, meg mit tudom én, akkor alapvetően nem szép. Összehasonlítva a modern játékokkal. Nyilvánvalóan ez nem jelenti azt, hogy ez jó vagy rossz. Azonban ilyen tökre nem egyenletes a grafikának a teljesítménye. Tehát valahol tökre rendben vannak a textúrák, valahol tökre nem, valahol tök részletes, valahol tökre nem, és azért ez ilyen eléggé fura. Mert hogy eléggé fura. Ami mellett nem lehet elvenni ennek a játéknak az esetében, hogy olyan elképesztően hangulatos. Én nem tudom, nekem ennek a játéknak a sztoria sokkal jobban mozgat, mint a GTA 5-nek a sztoria. Nekem a GTA 5 az nem tudom, az nem mozgatott annyira. Itt valahogy sokkal több magakor is jobban tetszik egyébként, mint a jelen, mert a jelenben nagyon nehéz elhinni, hogy dolgokat meg lehet úszni, és ez engem zavar egyébként tényleg. Tehát, hogy nagyon nem is az, hogy dolgokat meg lehet úszni, hanem hogy az ilyen a GTA-hoz hasonló ilyen ad-hoc dolgokat meg lehet úszni. Tehát, hogy csak így, jó, akkor így oda megyünk, aztán lelőjük mindet. És ez ilyeneket nem lehet megúszni. Akkor lehet megúszni, hogyha valamit nagyon-nagyon jól csinálsz, és tényleg te vagy a legjobb, és nagyon átgondolod, és nagyon észre csinálod, mit tudom én. De az ilyen maffia leszámolásokat, azokat nem annyira egyszerű, úgyhogy ne vegyenek elő. És ugye ebben a korban, ugye a 70-es évek eleje, 60-es évek vége, a vietnámi háborúból érkezik ugye vissza a főhős. Ez valahogy sokkal, sokkal hitelesebb számomra. Ezt tudom, ez ilyen furán hangzik, de hogy egyszerűen tök más dolgok vannak még a hatóságok kezében. Ez valószínűleg egyébként hozzátartozik az is, hogy most kezdtem el nézni a Narcos című sorozatot, ami kolumbiai drogbárok kalandjairól szól. Kalandjai? így mint egy ilyen kellemes vasárnap délutáni családi mozi. Nagyon röviden összefoglalva a dolog, és ugye az is egy nagyon-nagyon hasonló időzónába játszódik, és hogy ott még tényleg voltak így nehézségek, olyan nehézségek, amik mára már így nincsenek nagyon. Tehát az, hogy már az halálbiztos, hogy a beszélgetésre olvassák. Lehet, hogy nem egy ember olvassa, mert nem vagy gyanús. De halálbiztos, hogy olvassák. És akkor nem mindegy, hogy emiatt nekem ez a kor úgymond, ez így ilyen tök hiteles. Arról meg nem is beszél, hogy a zenék, azok elképesztően jók benne. Játék közben is egyébként, én ugye mostanában már nem nagyon parázok a játékok zenéi miatt, amúgy. Hát, hogyha ilyen tényleg licenszelt zenék mennek, mint például a GTA-ban, akkor ott jobb lelőni általában a rádiót az autókba, hogyha a videót GTA akarsz készíteni belőle, de... De én tökre az van, hogy most már nagyon figyelnek az alkotók arra, hogy tudja a játékot úgy átadni a nézőidnek, amilyen a játék. Tehát, hogyha ebből a játékból kiveszik a zenéit, akkor hatalmas szeletet kiveszünk a hangulatából, hatalmas szeletet kiveszünk az egész élményéből. És szerintem figyeltek arra, hogy abban az esetben, hogyha ilyen gameplay tolsz, akkor ezek a zenék, amik egyébként halálbiztos, hogy licenszeltek. Tehát, hogy ez egyébként halálbiztos, hogy figyeli a YouTube ezeket a számokat, mert hogy nem egy nagy alkotónak van benne zenéje, akkor tud használni, és nem támad. Tehát a Rolling Stone számok, azok halálbiztos, hogy nem hagyja a YouTube annyiba. A Ramones is biztos, hogy... Tehát ezek között vannak akkora nevek. És egyébként nem egy szám van ebben a játékban, amit én régről ismerek, és nagyon-nagyon szeretek. Egy Makaframe nevű filmvideóból ismertem. Ez még a YouTube, meg az ilyeneknek a nagyon elterjedése előtt készült. 2008 környékén készült el a Makaframe film, ami San Francisco-i fixis csapat gyakorlatilag, akik így fixiznek. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy bármilyen normális film lenne, arról van szó, hogy bringások, akik ilyen a saját stílusukba tekernek, csinálnak pár trükköt, ilyesmik, és ez van összevágva ugye egy ilyen egy órás, másfél órás dologá. És hogy abban is nagyon sok ilyen videó, nagyon sok zene ugye újra, tehát hogy nagyon sok zene található benne, ami ebben a játékban is. És ugye ez nyilván nekem meghatározta egy jelentős fiatalkorom egy jelentős részét ez a videó, mert hogy én akkoriban viszonylag friss fixisként, még csak pár évet csináltam, láttam ezeket, és azért ez nyilvánvalóan nagyon befolyásol. Úgyhogy én emiatt nagyon-nagyon rá vagyok kattanva a hangulatára, a soundtrackjét hallgatom a stream óta, tehát pénteken streameltem, azóta megállás nélkül, tehát este olvasás közben azt hallgatom, ma a Lego videóhoz a vágóképanyagok elkészítése közben azt hallgattam, ha megyek valahova, azt hallgatom, mindig azt hallgatom, ami nagyon zsír, mert kezdtem nagyon belekattani az Oceánba, úgyhogy itt volt az ideje, hogy találjak valami más. Illetve a világ szerintem nagyon-nagyon szépen, nagyon-nagyon hangulatosan van felépítve, én nagyon-nagyon szeretem egyébként az amerikai városok hangulatát. Viszonylag jó is vagyok abban, hogy bizonyos városoknak a hangulatát felismerjem, meg a nevezetes épületeit, meg az ilyeneket. Hol is játszódik ez? New Orleans? Egy alternatív, nem New Orleans, és nem is alternatív New Orleans, hanem New Bro, vagy valami ilyesmi nevű helyen, és de gyakorlatilag New Orleans. New Orleans az hangulatos hely. Szimbolizálja is, és nagyon király hangulata. Az egész játéknak nagyon király, és bevallom őszintén, én tényleg szeretnék vele tovább haladni. A megtekintési számok miatt nem feltétlenül mondom azt, hogy videót is készíteni róla. Ennek a játéknak az esetében talán sajnálom, hogy streameltem először, mert hogy 3 órát streameltem ugye belőle. Nem tudom, egyébként lehet, hogy egy pár epizódot még fel kéne belőle venni. Hát nézd, most én nekem az Osiris-szal voltam így, mint te, hogy letoltam egy jó hosszú sessiont, amit így felvettem. Kb. Egy 10 órányi felvételem készült, és akkor így elkezdtem így felrakosgatni őket, mert ugye ezek nem egy felvételek voltak. Én baromira élveztem a játékot, szerintem tök jó, viszont a megtekintése az a katasztrófával egyenértékű. Most erre rájön ez a szeptemberi pest is, amit a YouTube-ot így fémjelzi, de alapvetően én kicsivel többre számítottam volna így a játék élményhez képest. Aztán utána arra jutottam, hogy a legutolsó felvételemnél konkrétan majdnem 3 órányi anyagot vágtam meg fél órára. Aha. Hogy így egybe legyen, de azért kinn is legyen a fő tartalmi lényeg, és akkor már csak egy videó van hátra, ahol konkrétan megcsinálom az űrrepülőt, és felmegyek vele így a stratoszférába. Én egyébként én feltoltam a nyersanyagok mennyiségét, és így viszonylag gyorsan haladok. Tehát, hogy én abban a játékban azért azt éreztem, hogy ez nekem nem tartana 11 nehány óráig, tehát én hamarabb elunnám magamat, ha csak farmolni kéne. Úgyhogy én feltoltam maxra a nyersanyagok mennyiségét, és azért az sokat segített. Nekem nem az volt a probléma, hanem egyáltalán megtalálni a nyersanyagokat. Tehát miután megtaláltam, hogy hol van gáz, és hol van magnézium, és hol van a plutónium, meg a többi, utána már sétagalop az egész. Ott is mondjuk ki lehet vágni egy olyan fél óra farmolást, amíg így elmész mindenből egy stackért, de aztán utána tényleg legyártasz bármit. Mindenből egy stackért? Úgy értem, hogy így kifarmolsz egy jó adagot, aztán hazaviszed. Ja, azt hittem, hogy teljesen egy stackért, mert én tömegesen hordom haza gyakorlatilag a dolgot. Szóval én, igen, ez a Mafia 3, én amondó vagyok egyébként, hogy ez ránézésre valószínűleg negatívan jön ki az embereknek, de hogy egy tök hangulatos játék, és én valószínűleg fogok még vele játszani. Nézd, a Mafia az nekem így unblock kimaradt eddig az életemből. Nekem nem maradt ki unblock, mert játszottam a kettővel, de csak így tudod, így haverral, úgyhogy ha meghalsz, akkor én jövök. Tehát egy ilyesmi, nyilván nem úgy, hogy a sztorit végig, de azért az is hozzátartozik, hogy én azért a fiatalabbak közé tartozom, és nem is, tehát hogy én nagyon fiatal voltam ezeknél a játékoknál, illetve én nagyon-nagyon sokáig nem játszottam ennyire lelkesen. Játszogattam, meg mit tudom én, de én nagyon-nagyon sokáig ugye, gimi alatt folyamatosan szerettem játszani, nyilván megvannak a Battlefrontok, játszogattunk, de ugye én sokkal ilyen casual gamerebb voltam, nem pedig az, aki tényleg otthon van és játszik folyamatosan. Ugyanis nekem ugye az általános iskolás éveim az legózással teltek, de az így egy az egybe legózás. Tehát a hetedik, második fél éve, nyolcadik egész éve az, amiben játszottam. Most is legózással telnek azért. Azért most amennyit lehet legózással töltök, igen, így van. De hogy nekem nagyon-nagyon sokáig egy az egybe legúzással telt, és aztán gimiben pedig nekem nagyon-nagyon sok időm sporttal, ami most így nagyon nehezen elképzelhető. De én nagyon-nagyon sokat sportoltam, úgyhogy nekem nagyon komoly kihagyásaim vannak, úgymond. És én ezeket most pótolom. Tehát én most például most játszottam először 3 órát egy húzamban Mafiával. És király volt. Hát akkor 3 órával beljebb vagy, mint én. Nekem egyébként a kollégáim mesélték mindig, hogy aj, a Mafia 1 az mennyire jó volt, meg minden. Én meg így mondom, hogy biztos, de én akkor épp vovoztam nagyba, úgyhogy nem nagyon érdekel semmilyen más játék. És utána meg mondták, hogy jaj, mindjárt jön a Mafia 2, és azt de várják, meg így, meg úgy. Aztán mondták, hogy hát mégse lett annyira jó, és most itt a 3. rész... Igazándiból én a GTA-val játszottam ilyen sandbox játékkal nagyon sokat, és a Watch Dogs-zal, ami hát meg az is megosztja eléggé így a játékos bázis. Pretty szomorú. Magával ott a Watch Dogs-zal szerintem akkora problémák nem lettek volna, ha Ubisoft nem ígér fölé annak, mint amit szállítani képes. Nem is a Ubisoft fölé ígérése, igazából inkább az, hogy el lett halasztva. Tehát a GTA-val együtt jelenik meg, akkor az a baj, ha a GTA után, akkor meg az a baj, ott nekik mindegy volt, és így gyakorlatilag ez a fél év az plusz marketinggel telt végig. Igen, és lehet, hogy az nem kellett volna, igen. Egyáltalán nem volt A marketing budget azt így a fejlesztésbe tolhatták volna, legalábbis a nagyját, és akkor... Ja. Most egyébként a Ubisoft, nem tudom mennyire követed, megúszott egy agresszív felvásárlást a Vivendi által nemrég. Ezt megúszta? Megúszta. Aztán ki tudja meddig, ugye? Azoknak, akik nem tudják, miről van szó, a lényeg az, hogy a Ubisoftnak volt egy alvállalata, leányvállalata a Game Loft, aki mobiljátékokat készített, és azt pár évvel ezelőtt felvásárolta a Vivendi, aki egy francia érdekeltségű médiacsoport, gyakorlatilag egy média óriás, tehát ha a világon vannak a média tartalmak, tehát a minden média tartalom, az nagyjából olyan 8-10 ilyen média óriás cégnek a markában van, ebből az egyik a Vivendi, de így minden, tehát tévécsatornáktól kezdve, zenekiadókon át, így mindenben benne van a keze, és most a Vivendi próbálja ugye megvetni magát a 21. században, és próbál így videójáték kiadókat is így bezsákolni, akire rá tudja tenni a mancsát. Ha jól tudom, egyébként az Activision-nel is lenne valami érdekeltsége, de lehet, hogy ezt rosszul tudom. De lényeg az, valami, igen. De lényeg az, hogy ezek a média cégek most próbálják átmenteni ugye a tőkéjüket olyan ágazatokba, amik így most prosperálnak, és valószínűleg a jövőben is prosperálni fognak, és ilyen például a videójátékipar is. Na és a Vivendi konkrétan agresszívan próbálta kivásárolni a Ubisoftot. Ez azt jelenti, hogy vesz részvényeket, sokat, és szép lassan felvásárolja a részvények többségét, és akkor az azt jelenti, hogy az igazgatósági tanácsban ő neki lesz a többségi szavazata, és azt vág ki a cég vezetőségéből, akit akar, és a saját embereit ültetje a helyére. Tehát így konkrétan felvásárolja a céget, anélkül, hogy a cég egyáltalán árulná magát. De hát aki a tőzsdére megy, az ugye ezek valamilyen szinten számolnia kell, ugye? Na de most, ami történt az elmúlt időszakban, hogy a Ubisoft vezetősége Yves Guillemot, vagy Guillemot? Mindegy, tehát én ebben nem mennék bele, igen. Tehát egy testvérpáros ott a fő atya úristen a Ubisoftnál, ők azért kampányoltak, hogy akadályozzák meg a részvények, hajlottam főleg kanadai részvénytársaságoknál lobbiztak azt, hogy kivásárolja őket a Vivendi, és most nemrég megúszták ezt a dolgot, tehát nem tudta a Vivendi őket kivásárolni, és akkor így tovább működhetnek. És ez jó dolog, mert akkor legalább meg tudják őrizni ezt a fajta autonómiájukat, de én ugyanakkor reménykedem abban, hogy most nagyon észhez kapnak a Ubisoftnál, tehát már abban látszik, hogy már nem lesz... Már 50%-nál jár a Vivendi, azért az se elhanyagolható. Már 50%-nál? Állítólag 50%-nál. Én úgy tudom, csak 20 körül. Mert ha már 50%-nál rá jár, az rég rossz. Én kommenten olvastam, igen, azért az ott már rég elég kellemetlen. Az már rég rossz. Én 20%-ot tudok, de ha esetleg valaki napra készebb így a Ubisoftos részvényeket illetően, akkor nyugodtan javítson ki. De a lényeg az, hogy most megúszták, ez a lényeg. És már abban is látszik, hogy nem lesz ugye Assassin's Creed soron következő, nem lesz Far Cry sem soron következő, hanem most az a mondás, mondjuk. Lesz csak még sokan. Fogalmazzunk úgy, hogy az a mondás, aztán ki tudja, mi lesz a végén, hogy most úgy szeretnének időt engedni ezeknek a címeknek kicsit, hogy jól megcsinálják őket. Aminek én hallatlan módon örülök, mert konkrétan én már... Na hát. Én már vért és epét hányok ettől az éves Assassin's Creed Far Cry mizériától az elmúlt években. A Black Flag óta nem lelkesedtem egyik Assassin's Creed-ért sem. De komolyan, Black Flag óta nem mozdultam meg egyikért sem. Dettó. Úgyhogy abszolút rájuk fél. Egyébként a Ubisoft most tényleg kicsit visszavett az arcából, és én ennek mondjuk nagyon örülök, hogyha ez jó játékokban fog a végén megmutatkozni. Tehát idén azt hiszem, a South Parkot is halasztották jövő év elejére. Halasztották, igen. Lesz ez a Steep nevezetű extrém sportos, dolog. A GoPro reklám. Igen. A GoPro reklám. És a Watch Dogs 2. GoPro reklám. És a Watch Dogs 2 ugye idén novemberben. Amit úgy szintén te nagyon vársz. Ha jól tudom. Én a Watch Dogs 2-t azt várom. De azt is a hangulata miatt. Abszolút a hangulata miatt, és abszolút San Francisco miatt. Én ilyen ember vagyok, nem tudom. Én nekem San Francisco a kedvenc városom, nekem ez bőven elegendő ahhoz, hogy be akarjam szerezni a játékot, lesz is belőle egyébként tartalom. Hát én nagyon kíváncsi leszek a Watch Dogs 2-nél, hogy az előző rész tanulságaiból mit vontak le a Ubisoftnál. Hát de nézd, egyébként jó, az hatásaiban más volt, mert azért az Assassin's Creed első része se volt nagyon jó. Nyilvánvalóan ez nem vetett olyan hullámokat, mint a Watch Dogs, mert a Watch Dogs-nál nagyon sokat ígértek, nagyon nem teljesítették, mit tudom én. De hogy egyébként miért megy még mindig Mafia 3? Hát csak belehagytam, hogy legyen mit nézzenek, mert hogy legyen gameplay is! Hogy megnyugodjanak a szemek. Vagy a Watch Dogs, tehát az Assassin's Creed első rész, ez kifejezetten repetitív és kifejezetten unalmas egyébként hosszú távon. Én majdnem végigjátszottam a játékot, tehát én, mit, én rendszeresen hagyok abba a játékokat 80-90% környékén. Az Assassin's Creed 2-t 98%-on hagytam abba egyébként. Ó, én az Assassin's Creed 2-t, 3-at és 4-et, tehát ez az Assassin's Creed 2, a Brotherhood és a Last Revelation, azokat így majdnem 100%-ra végigtoltam mind a 3-at, és annyira élveztem. Tehát azok konkrétan azok tették nagyjá a franchise-t érzésem szerint. Igen, én egyébként nagyon-nagyon király vagyok ebben, hogy ne játszak végigjátékokat, de hogy amit akartam mondani igazából az, hogy az Assassin's Creed 1 és az Assassin's Creed 2 között olyan fejlődés mutatható, hogy ez hihetetlen. Tehát, hogy annyira előnyére formálódott ez a dolog igazából, hogy akár még a Watch Dogs-ot is megmentheti valami. Én nem esztétikailag várok tőle nagy fejlődést, de talán úgyis. De nem feltétlenül esztétikailag várok tőle nagy fejlődést, de tartalmilag mindenféleképpen. Jaja. Vagy akkor, ha már itt tartunk, akkor beszéljünk egy kicsit erről, hogy mit várnánk el a következő Watch Dogs-tól. Ez persze csak spekuláció a részünkről, tehát senki ne higgye az, hogy ebből bármi is meg fog valósulni. De egy, hogy... egy méretarányos és teljes San Francisco térképet. Hogy mi lenne az, aminek így mi személy szerint örülnénk, meg ami szerintünk mondjuk így mindenkinek örömet okozna, tehát így objektíve, ha ránéz egy kritikus, akkor meg ránéz Pistike, akkor mind a kettő örülne a Watch Dogs-nak. Én mindenféleképpen egy méretarányos és teljes San Francisco térképet kérnék. Már csak azért is, hogy lebzselhessek jobbra-balra. Nem is igazán érdekel, hogy van-e benne sztori. Innentől kezdve engem valószínűleg nem. Én azzal kifejezetten boldog lennék. Ami egyébként szerintem mindenkinek fontos lehetne, az nyilvánvalóan a tartalmi bővítések, illetve az, hogy ne érezd annyira átkozottul kevésnek a kontentet. Mert ugye ez a hekkelős móka, ez egész jó volt az első 3 órában, viszont utána újra és újra ugyanazokat csináltad gyakorlatilag. Igen, és újra azt és nagyon újra sokan mondták, játék, hogy csináld ugyanazokat újra és újra, úgyhogy most azért egy kicsit ennél szabadabban kéne hozzáállni. Azt nagyon sokan mondták, hogy gyakorlatilag a játék az a varázskú gomb, és igen, semmi más. Tehát mész, varázsolsz a kúgombbal, és így történnek dolgok. Valósághűbb legyen. Otthon kelljen ülned egy laptop előtt és leragasztott webkamerával. Rászoktam arra, hogy kihúzom a webkamerát a gépből a stream után. Azért ez már egy teljesen új szintje a dolgoknak. Nem vagy te egy kicsit paranoiás? Nem, egyébként nem vagyok, tehát nem paranoiás vagyok, a rák az a robot. Ez most Watch Dogs, amit látunk. Van egy ilyen augmented reality küldetés sorozat, ahol többek között egy ilyen pók tankot lehet irányítani benne. Ez az a része a Watch Dogs-nak, ami actually fun volt, hogy a te szavajárásodban fejezzel ki magad. Illetve vannak olyan mellékküldetések, hogy ilyen nagy pitypangokon lehet repkedni. De jó ég. Lekérdez miért. Meg még ilyen hasonló dolgok, meg ilyen UFO invázió. Tehát így, amikor így kicsit leugranak erről a komoly ívről, és megmutatják azt, hogy milyen nem annyira földhöz ragadt dolgokat lehet kihozni mondjuk ennek a játéknak a motorjával és a mechanikáival. És többek között az a póktang, meg a pitypangról pitypangra, ugra-bugra, az is egy ilyen dolog volt benne. Szóval a kamerára visszatérve egyébként rendszeresen befagy az Open Broadcaster kikapcsolás közben, és aktívan marad a kamera. Tehát, hogy azt jelzi ugye, hogy aktív. Uh-huh. És ez az érzés, ami nagyon frusztrál. Tehát, hogy nem az, hogy ténylegesen be, hanem az, hogy kéken világít a kamera, amikor egyébként elméletek nem megy semmilyen program. Úgyhogy emiatt húzom ki. Na, szóval visszatérve, te mit vársz a Watch Dogs 2-től? Vársz-e valamit a Watch Dogs 2-től egyébként? Hát nézd, igazániból én a Watch Dogs első részére is ilyen óvatos, de kíváncsi szemmel néztem. Aztán végül is beletoltam a magam 20 plusz óráját, tehát ilyen szempontból nem csalódtam benne, és ez még abból az érából származik, amikor nem kaptam meg így a játékokat a kiadóktól, készítőktől, tehát azt megvettem actually. Tehát én a pénzemért úgy érzem, hogy megkaptam, amit meg kellett. Ugyanakkor azt én is elkezdtem érezni benne, többek között azért, mert valami 20-30%-ot csináltam meg az összjátékból, és azóta is ott rohad valahol a könyvtáramban, vagy talán már uninstaláltam, de hogy nem kötött le egy idő után. Tehát a sztori maga és a főhős az legyen érdekes, izgalmas, mert majd kicsit később fogok róla beszélni, most a héten játszottam egy ninjás játékkal, az Aragami-val. Ott konkrétan nem volt olyan nagy körítés rakva a karakterek mögé, de mégis sokkal azonosulhatóbbak, érdekesebbek voltak, mint az a nagyon körmönfontan fölépített karakter, aki végül is ilyen, mint a, nem is, hogy hívták a karaktert? Nem, azt nem tudom sem. Én nagyon rossz egy memóriám, úgyhogy... Most nekem, na ez a baj, érted? Nem maradt meg a főhős neve. És, jó, de nekem soha nem marad meg sajnos. Abszolút érdektelen volt számomra. És ráadásul úgy volt az egész tálalva, hogy mi itt nagyon jó fiúk leszünk. Tehát mi vagyunk a jó fiúk, akik így leszámolnak a gonoszokkal, akik elrabolták a családunkat, meg megölték a gyerekünket, meg a nem tudom mi, és... A játék során mi meg nagyobb szemétládák vagyunk, mint bárki más, akit így el lehetne képzelni. Tehát ilyen, megy az utcán előttünk egy random ember. És felrobbantott csak úgy mellette valamit. Igen, vagy megy az utcán, így hekkeled, hogy mit tudom én, így írja a profilozó eszközöt, hogy ő éppen a gyógyszerre gyűjt, ami kell a rákos kisfiának, és te meg így meglopott $100. Tehát így... A $100 az nem ad nem már hozzá úgy is semmit, azt elviszi. Jó, most indokold meg, tényleg. De érted, tehát így mentél, és ha csak egy kicsit is így belegondoltál így épp ésszel, akkor a főhős a legnagyobb szemétláda volt az egészben. De, nem, egyszerű eset, igen. De mindenképp az kell, hogy a főhős az legyen azonosulható, érdekes, hogy előrébb vigye a sztorit, meg hogy akarjuk előrébb vinni a sztorit vele. Tehát ez nálam így az első szempont. A másik szempont pedig, hogy legyenek benne érdekesebb hekkelési mechanikák. Tehát ne az legyen csak, hogy így mész és kúgomb, hanem legyen valami olyan jellegű ilyen metajáték legalább a hekkeléssel kapcsolatban, mint ami mondjuk az Assassin's Creed második és főleg a harmadik rész a Brotherhood esetében volt. Aha. Tehát, hogy frakciót kelljen toborozni, ahol városrészeket kell az uralmunkra tartani, azokat a városrészeket fejleszteni kell ugye a benne lévő frakciónk által, és meg is kell védeni sokszor, és ezek meg is mutatkoznak sokszor vizuálisan. Tehát az Assassin's Creed esetében ezt úgy oldották meg, hogy több, ügyesebb és több helyen bevethető merénylő orgyilkosunk volt, akiket tényleg ott így mentünk az utcán, és csak így és így már is vágták le ott a járőrösöket. Meg így küldetésekben is behozhatóak voltak. Na most ugyanezt a Watch Dogs esetében is így szerintem simán be lehetne hozni, és látok erre kezdeményezést, mert itt ugye egy ilyen hacker csoportnak lesz a vezetése az egyik fő feladatunk, a DedSec, vagy micsoda. Aha. És itt most látok ebbe. Na, valami ilyesmi lenne benne ilyen terület, vagy csoportfejlesztő, és úristen, ez nagyon jó lenne. Látok erre én most kezdeményezés, de még azért nem kapkodnám el, mert tényleg ez azért egy elég masszív fejlesztést igénylő projekt lenne, és egyelőre csak annyit láttam, hogy a tetszekbe felvesszük a harcot a hatalmas gonosz illumináti cégekkel szemben, és akkor majd itt lesz nem ulas. Hát tök jó lenne, ha ez össze lenne kötve egy ilyen hacker csoportfejlesztős metajátékkal is. Úristen, én az olyanokat annyira szeretem. Te jó ég! Főleg, ha ki lehet maxolni minden előtt, és akkor már úgy viszed a játékot, hogy egyébként meg itt iránézel valamire, és így a haveréd már kihekkelték végig, és csak Igen. Akkor amit még így nagyon érdekesnek találtam, aztán utólag kiderült, hogy mégsem annyira jól működik, ez az úgynevezett seamless co-op vagy seamless multiplayer, amit így beraktak a Watch Dogs-ba, ami első hallásra tényleg baromi ötletesnek hangzik, tehát hogy így mész az utcán, és egyszer csak így földobja neked, hogy na, itt most egy másik játékos is ténykedik valahol a világban, és akartok-e közösen játszani, vagy akartok-e egymás ellen játszani. És akkor, ha azt mondod, hogy igen, akkor együtt nyomultok, ha meg azt mondod, hogy nem, akkor ugyanúgy játszod tovább ugyanazt az egyjátékos kampányodat. Na most ebben csak az volt a probléma, hogy maguk a játékok egyrészt nagyon nehezen akartak úgy létesülni, tehát állandóan kidobott a játék, vagy megszakította a kapcsolatot, vagy egyenesen ki is fagyott, hogyha a multiplayer-et merészeltél tolni benne. A másik dolog, hogy maguk a játékok sem voltak annyira izgalmasak, tehát így versenyezhettél, volt egy érdekes játékmód, hogy így meg kellett, ilyen bujócska lényegében, hogy igen, meg kellett a bujócskára emlékszem, azt mi is toltuk, nem sokkal. Meg kellett a hacker találnod így a tömegben, az mondjuk úgy jó pofa volt, de tehát abból is lejátszottál párat, egyébként és így egyébként a Watch Dogs-nak volt egy Companion appja, és a Companion appal is volt valami játék. Igen, azt így próbáltam, hogy próbáltam, és a végeredmény az, hogy mindig kifagyott, kiszakadt, kilépett a másik. Igen, mi is Mátival egymás mellett ültünk, azt hiszem, és úgy lett volna, az lett volna a terv, hogy ő, tehát hogy játszik az egyik, és a másik azt hiszem a rendőrség, tehát megpróbálhatja elkapni. Igen, tehát konkrétan így látja, igen, hogy ott hol mész az utakon, és így ilyen cooldownokkal így lerak mindenféle útakadályt, meg igen, rendőrségi helikoptert, és az helyzetéként ez egy tök vicces játékmód lenne, mert mint feltételezve, hogy működik. Én akár azt is simán el tudom képzelni, hogy simán vagyok itthon, mit tudom én, és nem is mellettem ülő Mátéval, vagy mellettem ülő bárkivel játszok ezzel a játékmóddal, hanem ténylegesen egy random dudéval a világ másik feléről, és csak próbálom elkapni, és próbálom így pakolgatni elé a csapdákat. Igen. És szerintem ez tök jó lenne, ezt összehoznák már, mint úgy, hogy így, tudod, így működjön rendesen, meg így dolgok. Igen, de tehát az volt a legnagyobb probléma, még hogyha működött is rendesen, azt már semmi nem ígérte, hogy az emberke, akivel játszol, egyszer csak nem gondol egy olyat, hogy most vesztésre állok, akkor kilépek. És akkor te jó, meg így... ez minden játékban így van, nehogy már ne lehessen megoldani. Mert minden játékban van rá, mert valami mechanika, egy büntetés, bármi ilyesmi. Hát itt nem nagyon volt, de nem is az, hogy büntessék a szerencsétlent, hanem hogy én nekem meg akkor kilépett a játék a multiplayer sessionből, és visszatöltött valahova, és így semmivel nem kompenzálta nekem ezt a kiesett időt. Na, ha valami nagyon jó ebben, az Overwatch. Amikor közli, hogy kompetitívben kilépnek a csapatodból, ugye ez onnantól nehezen nyerhető. Azért az Overwatch az ilyen 6-6 főre van így kitalálva, és elég nehéz 5 fővel 6-ot verni. Nem lehetetlen, csak elég nehéz. És amikor kilép egy játékos, és közli, hogy még mit tudom én, még 2 percig, vagy 3 percig, ha kilépsz, akkor büntetést kapsz, és vereséget is. És akkor, ha letelik az idő, hogy közül, hogy ha most kilépsz, akkor csak vereséget kapsz, de büntetést már nem. És így, yeah. Köszi, tökre tehetek én arról, hogy ő kilépett. Ja, hát ez a kollektív büntetés, amit iskolában már annyiszor megtapasztalhattunk, és annyiszor szerethettünk, ugye? És annyira, annyira az nem a... volt jó ötlet, ott se. Az a... Ki törte be az ablakot? Nem jelentkezik senki? Úgy, akkor ma mindenki dolgozatot ír, vagy mindenki kifizeti az ablak árát el, együtt, összesen, együttesen. És akkor így... Hello, az égnek. Na, egyébként csak egy kicsit belegondolva, én ezeket a kalandokat várom szülőként nagyon. Ha majd esetleg oda kerülök, hogy szülő legyek, és a gyerkőc eljusson suliba. Mondjuk valószínűleg nem sima iskolába fog járni, hogyha anyagilag megengedhetjük magunknak, mert azzal nagyon sok baj van. De hogy ez ilyen, egy ilyen után bemenni a tanárra beszélgetni. Igen. Ezt a beszélgetést azért ezt mindenképpen várom. Tehát én már voltam annak idején, amikor gimibe jártam, a saját osztályomnak a szülői értekezletén így érettségi előtt így mondta az ofő, hogy nyugodtan bejöhetünk mi is egyszer. Hát én már akkor szörnyűködtem, hogy milyen hülye egy-két szülő, te úristen. Tehát az a... Van itt egy dolog, csak így felvetésképpen így az elejére, és akkor így gondoltam, hogy ezzel indítsunk, ez volt a mód, és akkor gyorsan menjünk tovább fontosabb dolgokra, és akkor egy szülő... Nem is az, hogy ezen akad le, hanem hoz valami teljesen random saját témát, és akkor tudja jól, hogy most azért vagyunk itt, hogy az egész osztályt érintő dolgokról beszéljünk, és akkor most ott az ő fiacskájának a kis nyugjét, és akkor amikor már a tanár is így próbálja lelőni, hogy így, jó, hát ezt majd így külön megbeszélnénk. Fogadó minden, óra, és igen. És akkor így, jó, de hát akkor azt még az, tegyük hozzá, hogy, és akkor így már mindenki fogja a fejét, és általában ilyenkor az szokott a célravezető lenni, amikor feláll egy másik szülő, és akkor konkrétan finoman, vagy nem annyira finoman, de így elhagyja a rákos fenébe az illető, csak most már fogja be. Tehát én is volt egyébként saját szüleimben. Az elég vicces volt, mert hogy ott nem volt semmi, tehát hogy ilyen beültünk, aztán így osztálypénz, ennyi, mit tudom én, mi? Jó, mehetünk. Tehát én már előre rettegek ettől, mert én konkrétan tipikusan az az ember vagyok, hogy így elmegyek ilyen dolgokra, de tehát én így nem akarok hozzászólni, ha csak nem muszáj, és általában a muszájt én abban értem, amikor már valaki nagyon hülye, és így nagyon elviszi a dolgot, hanem én így menjünk oda, és remélhetőleg gyorsan túl leszünk rajta, és mindenki rényegen és fókuszált lesz. És így engem nem ez a szituáció. Mindenki utálni fog a szülői közösségben. Ja, nézzétek, az a köcsög youtuber már ide is itt jön. Nem azért, mert youtuber, nem azért, mert nagyon rosszul viselem az emberi butaságot. Tényleg nagyon rosszul viselem az emberi butaságot. Azt hiszi, mert híres itt is már így osztja az észt. Figyeld csak meg, ez lesz a mondás. Így van. Na, ott vagy fogfony. De jó élmények várnak mi ránk. Jaj, szóval, Watch Dogs. Egyébként mikor jönnék meg a Watch Dogs 2? November közepe, 20 október még. Október, november közepe? Ja, pontos dátumot. Mikor lesz őszi szünet? Valaki írja le a csetről, mikor lesz őszi szünet? October something, azt hiszem, vagy október. Közben eltört a székem. Ójaj. Mert miért ne? Hát tényleg nincs is mögötted háttámla. De van, csak nagyon pici, mert egy kis konyhai kis. Oh. Utcán üldögélek, van rajta párna, jó? eltört a székem, és nagyon erősen gondolkozom egy gamer széken. De hogy így nem, ez ilyen nem tudom, ilyen megfontolásra került, vagy nem tudom. Így egyszer csak majd megoldódik. Igazából most az a két opció, hogy ez nagyon viccesen fog hangozni, de szóval három opció van jelenleg. Vagy szerzek valahonnan gamer széket, tudod, valamilyen reklámért cserébe, bármi ilyesmi. Nyilvánvalóan ez egy létező opció, ezt tételezzük fel, hogy ez az egyik. A másik az, hogy megveszem a gamer széket. Viszont, hogyha megveszem a gamer széket, akkor az őszi szünetben nem mehetünk fel a Mátrába. Viszont, hogyha nem veszünk gamer széket, akkor lehet, hogy fel tudunk menni a Mátrába. És így, én így nagyon szeretnék a Mátrába menni, szóval nem is annyira rossz ez a konyhai szék. Vannak költségkímélőbb megoldások is a gamer széknél. Na egyébként most megnéztem. Az előző költségkímélő megoldás széttört 3 év alatt. Ami egyébként nem volt költségkímélő megoldás, mert ez nem volt jól csúszik. Nekem is ez egy ilyen 20 000 forintos irodai szék, amit hát mikor is vettünk, már azért már van egy olyan 3-4 éve, de a lényeg az, hogy kettőt vettem, ugye egyet asszonykának, egyet magamnak, és az enyém már így a másodikat nyilván. A bőr része az így konkrétan a seggem alatt szétfoszlik. Igen. Ezt nem tudom, hogy csinálja, de egy szétfoszlik, meg így állandóan kilazulnak benne a csavarok, és újra kell húzni. Tehát azért, na, így érződik, hogy eljár fölött az idő, és aztán most az asszonyka nem használta az övét, és lerohadt a pincébe, úgyhogy én felhoztam, és akkor így lecseréltem. Ezt mondjuk az ő javaslatára tettem, mert mondtam neki, hogy én nem akarom a tiédet használni, mert ez a tied, meg minden, de használd az enyémet, mert én úgyse használom, mert hogy ő meg egy ilyen ülő labdán ül. Úgyhogy akkor egy időben egyébként ülő labdát használtam. Mert hogy azzal egyenes a testtartásod, és sokkal egészségesebb a helyzet, meg mit tudom én, a testhelyzeted, és aztán megtanultam rajta görbehátttal ülni. És azóta nem használok ülőlabdát. De én tényleg legalább egy évig, ráadásul abban az időszakban, amikor otthon dolgoztam, amikor a GameStar-nak csináltam a tesztvideókat, abban az időszakban otthon ülőlabdán ültem gyakorlatilag egy ideig, mert utána meglett ez a fekete székem, valahogy akkor tájt lett talán meg. És előbb vagy utóbb megtanulhatsz rajta nem egyenes háttal ülni. Nekem azt mondták mindig, hogy ez a szék ez azért jó, mert hogy ez mennyire elképesztően egyenes a hátad, és nem is tudsz rajta nem egyenes háttal ülni. Dehogy nem tudsz. csak kellő mennyiségű gyakorlás. Meg ilyen varázstrükkök, hogy mit tudom, a nadrágot szárára láll, hogy ráülsz, akkor az így megtartja a lábadat, és akkor egy ilyen görnyed helyzetben is teljesen stabil vagy. Ja, jók ezek a budget megoldások. Egyébként megnéztem november 15 a Watch Dogs, és az őszi szünet pedig október 28-tól egy hét, ugye, és ebben benne vannak a hétvégék is. Október 28 az meg a pénteki nap. És akkor ebbe beleesik még a minden szentek. Akkor szervezni ezt a dolgot. Mármint melyik dolgot? Hát a szállást. Ja. Az egyet én nagyon-nagyon szeretem. Én nagyon-nagyon szeretem a Mátrát. Tehát ez ilyen nagyon furán hangozhat, de én nagyon-nagyon... Én a hegyeket alapvetően nagyon-nagyon szeretem, és a Mátra egy nagyon kényelmesen elérhető hegy. Tehát, hogy így felszállsz a buszra, és 2,5 óra alatt, vagy 2 óra alatt fenn vagy. És ott leszállsz a buszról, és ezt a környéket, ott van egy adott környék, Mátra Szent László környéke egyébként, amit én nagyon jól ismerek is egyébként, mert nagyon-nagyon sokat voltunk ott. Tehát évekre visszamenőleg volt olyan, hogy évente 3-szor voltunk fent. És nekem az a nyugalom. Tehát, hogy amikor így ki akarom kapcsolni az agyam, akkor így a hegyek jutnak eszembe, nem pedig a vízpartok, vagy ilyesmik. És emiatt oda visszahúz a szívem. Ugye februárban voltunk, és akkor így mondtam azt inkább, hogy hát, ha már télen láttuk, de télen tényleg úgy, hogy hó volt, meg minden februárban, akkor mi lenne, ha megnéznénk most így ősszel is, erre leesett a hó most a hétvégén. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy van végig hó, meg mit tudom én, meg simán van rá esély, mert többször voltam késő ősszel fent, és olyankor ilyen nagyon-nagyon szép, ilyen nagyon ködös, tudod, ilyen kicsit ilyen horror, tehát van olyan, nyilván nem mindig, de hogy van olyan, amikor egyszer voltunk fent Mátéval 4 napot, vagy 3 napot, 4-et. És végig ilyen nagyon-nagyon, háromat, mindegy, ilyen nagyon-nagyon masszív köd volt, de ilyen, tudod, ez az igazán vastag tejfehér köd. És amikor mész az erdőben így túrázol, nyilván ilyen ködben csak azokat a túraútvonalakat vállalom be, amiket abszolút csukat szemmel is végig tudok menni, mert annyira ismerem. És ilyen a legegyszerűbb túraúton is annyival különlegesebb volt úgy, hogy ilyen nagyon horrorisztikus tejfehér ködben ment. Nagyon király, nagyon király. Jók azok a ködös őszi napok. Főleg így reggelente, amikor így fölkelsz, és akkor már jól csíp az idő. Igen, én nem kelek föl reggelente, de amúgy értem, mire gondolsz. Alapvetően értem, mire gondolsz, én ilyet nem csinálok. Ajajaj. Hát például, ha egyszer lesz gyereked, akkor is ez egy érdekes tapasztalás lesz, amikor így fölkelsz reggel. Ja, én majd fölkelek hozzá éjszaka, azt mondjuk, hogy tess meg reggel. Mert ő meg nem kell fel semmire. Én inkább megnézem a kékestetőt webkamerán keresztül. Egyébként arra tökre emlékszem, hogy felmentünk ilyen most februárban, ugye mi nyilván nem rendelkezünk túra cuccokkal. Honnan a rákból rendelkeznénk túra cuccokkal? Felmentünk farmer, harisnyanadrág, azt mondja, pajtásnak nekem nem, meg van egy ilyen bakancsom, de tudod, ilyen város ilyen fogja a bokádat, de hogy amúgy nem se a talpa nem olyan, hogy így tapadjon, se az anyaga nem olyan, hogy ne ezzon át azonnal. Ilyen vízálló sprével volt befújva, tudod, azzal a cucca volt lefújva, gyakorlatilag ennyi volt a felkészülésünk, és ezzel álltunk neki csapatni a frissen hullott hóba a Mátrába, jobbra-balra. Úgyhogy most ezt szeretném megismételni, mert pozitív élmény volt. Viszont ugye, hogyha vesz az ember egy gamer széket, akkor ez egy felülírandó elképzelés. Mátra vagy gamer szék? Igen, az a jelenleg. This is the question. Most ez van, igen. És egy gamer szék a Mátrában. Én azt is adnám, bár egyébként oda felcipelni, ez rendkívül kellemetlennek hangzik. Na jó, akkor honnan is ugrattunk ide? Valahonnan a Watch Dogs-tól indultunk. Ja, igen, Watch Dogs. Mert ezt szétpörgettük már. Ja, úgyhogy várunk tőle pár dolgot. Egy elsődlegesen sztori, jó játékmechanika és stabil multiplayer, vagy ne legyen multiplayer egyáltalán. Játszódjon San Franciscóban, én akkor okés leszek. Ja, illetve a San Francisco fetisistáknak elegendő mennyiségű San Francisco legyen benne. Nagyon király lenne, ha lehetne bringázni is, de tudjátok, itt mindegy. Nem kell, nem kell. Az már csak fölösleges sallang lenne. Bicycle. Jó. Na, de mivel játszottál te? Mert hogy arról még tökre nem beszéltünk, és én úgy láttam, hogy nálad vannak játékok. Hú, Helen, két olyan nagyszerű játékhoz volt szerencsém a héten, illetve három igazság szerint, csak az egyikből nem hiszem, hogy lesz content. Akkor kezdem ezzel. Ez az anno 2205-nek a Frontier DLC-je, ami így teljesen fű alatt érkezett. Tehát én megvettem a Collector's Edition-t, és abba ugye benne volt a Season Pass is, már alapból. Ami egy tök jó gesztus, én egyébként, melyik játék volt az, ahol nem volt benne a Season... Ja, a Deus Ex-nél konkrétan nem adtak Season Pass-t a Collectors-hoz, így megjegyezném, tehát... Az milyen szép már! Hú, az mi? Na, de az annónál benne volt, na és ez a DLC már azon a Season Pass-en kívül érkezett, tehát így... Ubisoft, na mindegy... 11-2 euró, szóval én így megnéztem, hogy mi van benne, és úgy gondoltam, hogy attól függetlenül lehet, hogy nem fogok benne nagyon sok, nem fogok vele nagyon sokat játszani most így a közeljövőben, de nekem annyira tetszik ez az Anno, meg minden ezzel kapcsolatban, hogy én úgy gondoltam, hogy akkor ez is már így legyen benne a játékomban. Na de amit a DLC hozzátesz, konkrétan lehet a városokban is már csatázni. Ugye az anno 2205-nél a nagy váltás az volt, hogy vannak régiók, ahol építkezhetsz, és vannak régiók, ahol meg ilyen RTS módjára csatázhatsz. Aha. És ezeket így külön választották. Az előző részekben, vagy hát a 2070-ben mindenképp arról tudok nyilatkozni, mert azzal játszottam nagyon sokat is, ezek így egyben voltak. Tehát voltak ilyen szigeteid, amiket építkeztél, és aztán jöttek a kalózok, és voltak hajóid, és azokkal lelődözgetheted a kalózokat, hogy ne bántsák így a kereskedő hajóidat, és hát így jól össze volt rakva. És vajon most miért került külön? Mármint, hogy... Ez nagyon jó kérdés, amit így a Ubisoftnak én is föltettem annó, de ezt így igazán most senki sem tudja. De most így berakták ezt, hogy most már így megjelennek a gonoszok így a városaid mellett, és hát igazániból nem tudom, mit terrorizálnak, mert most így a kereskedelem ugye a szektorok között zajlik, és nem a szektorokban a különböző szigetek között, amikre építettél. Illetve van nagyon sok, tehát nagyon jól néz ki, tehát így annyi ilyen hajó, meg repülő, meg minden járkál így a szigetek között, de hát azokat nem fogják lelődözni. Konkrétan megjelenik ott a flotta, és akkor te behívhatod a saját flottádat, amit ugye így fejlesztgetsz közben így az erőforrások tükrében, és akkor ott is így csatázhatok. Ami szerintem egy tök jó dolog alapvetően, még hogyha jelen pillanatban funkciója szerintem nem is sok van, de a hangulathoz egyértelműen nagyon sokat hozzáad. De biztos van valami funkciója. A funkciója nem is sok van. Jó, ez mennyire furán hangzik már. Biztos van valami. Egy ellenséges flotta, és te még így állsz, és így, ó, nézd már, na mindegy, ők igen. Ott hagy legyenek, majd éhen halnak. De biztos van valami, tehát hogyha, mert mondom, még nem volt idő annyit játszani vele, hogy ezt így kitapasztaljam, de biztos kell legyen valami, mert különben tényleg csak ilyen eye candy az egész, de még akkor is tök jó, hogy van egy ilyen benne, én azt mondom. A másik dolog, hogy bekerült egy vadonatúj vagy hát nem is frakció, hanem társadalmi szint, mert itt az annóban ugye úgy van, hogy leraksz egy lakóházat, és akkor ott a kis prolik idézőjelbe kezdenek el dolgozni, és ahogy egyre jobban kielégíted az igényeiket, akkor utána lesznek belőlük már szakmunkások, akkor még jobban kielégíted, akkor már polgárok, és hogyha még jobban kielégíted, akkor rossz irányba halad ez. A haladó értelmi. Jó, még mindig sok ilyen szociál videót nézek, na. Szóval... Nem a megfogalmazás, hanem az, hogy fejleszted őket, hát... Hagyjad. Jó, szóval magasabb társadalmi szintre léptek, és többet fizetnek, és nagyobbak lesznek az elvárásaik is. És akkor egy új réteg lépett be, ezek meg a szintetikusok, tehát robotok, akik semmit nem fizetnek, de rohadt sokan laknak ott egy területen belül. Ami, Hát munkaerő, gondolom, amivel meg alapvetően nem szokott probléma lenni, szóval nem igazán értem, de maga az, hogy egy új társadalmi réteg megjelent, akiknek az igényeit kielégítheted, az ugye kicsit tovább bonyolítja a képletet, ami ennek a játéknak szerintem az egyik fő lényege, hogy egy ilyen bonyolult óraművet, ahol így minden mindennel összefüggés egymással hatásban van, meg kölcsönhatásban, tehát ezt egy kicsit tovább bonyolítja, és ebből a szempontból jó. Ez a játék piszok szép. A legszebb ilyen építős játék, amit valaha láttam. Így ezt szerénytelenség nélkül lehet állítani. Na jó, milyen annón van meg nekem? Valami megvan, azt tudom. Pillanat. Annó. 2070. Annó 2070-en van. Igen. Ez nem az, ugye? Ez a 2205. Ez az 2200 store. Jól nézzük meg, mennyibe kerül. Valami bundle-be vedd meg akkor a DLC-kkel, ha már. Á, nem, valószínűleg nem, mert nem játszanék vele, de mindenféleképpen felrakom az. Ezeket a játékokat figyelni kéne listára. Mennyi biztos a teljes lesz bundle. Biztos lesz leértékelve egyébként. Már most is volt párszor, ha jól emlékszem. Jól van, akkor ezt figyeljük. Továbbá beraktak még három új régiót, ami, hát mit ad Isten, nagyon sok kis szigetecskéből áll, mint a 2070, és amit úgy nagyon hiányoltak, és ezekben új küldetések is vannak, meg itt ugye úgy van, hogy minden egyes ilyen szektornak van egy ilyen nagy szektor küldetése, amit hogyha megcsinálsz, akkor az pedig egy egész játékra érvényes bónuszt ad. És ezeket a küldetéseket azért nem olyan könnyű megcsinálni, tehát általában nagyon sokat kell vele játszani, hogy ezeket úgy lehessen teljesíteni. De tehát így ezzel a DLC-vel együtt egy abszolút korrekt dealnek nevezhető már így az anno 2205. Az egyetlen szomorú dolog, hogy így három DLC és pár nem fizetős DLC, illetve nem fizetős, tehát ingyenes update kellett ahhoz, hogy a játék eljusson egy olyan pontra, amivel szerintem így megjelenésekor kellett volna debütálnia. Tehát így nagyon jó az anno 2200. Azt a vízerőművet, azt te építetted? Vagy az úgy ott volt eredetileg? Az úgy ott volt, az egy szektor projekt, hogy meg kell javítani, és akkor így megjavítható három ilyen vízerőmű, és akkor így ténylegesen ott így felduzzasztja ott a vizet, és akkor ott lesz egy ilyen nagyon alacsony vízszintű ilyen öböl gyakorlatilag, aha, és rohadt sok áramot termel a szektorodnak. Hát, nyilván. Ami meg kell, tehát az energia az nagyon kell ebbe a játékba. Szóval ezzel játszogattam, de nekem így nagyon tetszik, de még egyszer nekem az egy szívfájdalmam, hogy ez így miért a harmadik DLC-je a játéknak, amikor mindezekkel együttesen így az elején így kellett volna kijönnie, és akkor akkora sikert aratott volna a játék mindenkinél. A siker valószínűleg mindenképpen korlátozott, mert alapvetően a játék stílusa nem az, ami... Ja, de alapvetően az annót már a 2070-et is azért szitták, ugye, mert hogy Uplay. Aha, nyilván. És azért van... Hát tényleg ezért nem játszom vele, mert át akar mindig dobni a Uplay-re. És ezért van vegyes értékelése Steam-en egyébként a 2070-nek. Na most a 2205 is Uplay. Továbbá sok olyan dolgot megváltoztattak és kivettek, ami így a fanoknak így nem annyira tetszett, és azért megosztó. Nekem személy szerint mind a két játék rohadtul tetszik, de mivel az anno 2205 sokkal skifibb, ezért meg lehet a Holdon bázist építeni, az így jobban élvezem. Az de fizikailag az a földnyelv, amin van a városod, az nem annyira egyszerű, mármint, hogy, hogy az egyik oldalról támaszkodik rá a víz, így hatalmas tömegében, a másik oldaláról meg kiveszed a vizet, amire támaszkodhatna. Tehát azért az így, hogy nyomná abból az irányból. Ez a jövő. A future tech. Ja, megoldják, igen. Future things. Igen. Értem. Jó. It's science. Nincs több kérdésem. Jó. A következő játék, amivel dolgom volt, abból valószínűleg tartom, hogy holnap fogom kirakni videóformájában, és már fel is dolgozta a YouTube, nagyszerű, mert most töltöttem fel, az a Hello Neighbor nevezetű szösszenet. Abból én is kaptam. Érdemes elővenni? Nem? Érdemes. Nagyon vicces. Főleg, hogyha szereted a horrorjátékokat. Nem szeretem a horrorjátékokat. Akkor főleg érdemes. Na, a koncepció az egyébként egy nagyon alfa játék még, tehát ezt még sehol nem lehet beszerezni hivatalos úton, csak a kiadó készítő dobálgatja most így szét marketing célokból a kulcsokat, és akkor én is kaptam egyet. Az a lényeg, hogy be kell lopakodnod a szomszédod házába, és ott valamit csinálni. Elvileg úgy van propagálva az egész, hogy a pincébe lejutni, és ott megtudni, hogy ott mégis mit rejteged a szomszédod. Na most a szomszédod pedig csak egy egészen picikét őrült pszichopata, tehát hogyha így meglát, akkor így elindul feléd, és így megfog, aztán ki tudja, hogy mi történik. A trailer videóban egyébként az volt látható, hogy utána így magadhoz térsz, így ilyen falapok van, fadeszkák vannak előtted, és így valaki szorja rá a földet. Tehát innentől kezdve el lehet képzelni, hogy miféle ember a szomszédod. És mi ez az óriás, aki nézelődik be fel az ablakon? Hát. Az nagyon beteg. Tehát így, na, a játék maga nagyon egyszerű mechanikával dolgozik, tehát menj be a szomszédodhoz, cseleszd ki, és juss el valahova a házában, anélkül, hogy ő így elkapna. Tehát egy ilyen bujócska, fogócska. De maga az, ami a játék mögött működik, tehát konkrétan egy Alien Isolation szintű mesterséges intelligenciával szeretnék majd felruházni a kedves szomszédod, aki így reagál a környezetében történő dolgokra, keres téged, ha egyszer valahogy átverted, akkor abból igyekszik tanulni, és akkor legközelebb már sokkal nehezebb dolgod lesz, és ez nagyon működik, tehát konkrétan egyszer-kétszer megpróbáltam így bemenni a főkapun nála, és a következő alkalom már konkrétan medvecsapdák vártak a főkapunál, amiben beleléptem, és már jött is kiértem megfogni. Akkor megpróbáltam egyszer betörni az ablakot és bemászni oldalt, természetesen kiszúrta és jött és elkapott, de a következő alkalomnál be volt deszkázva az az ablak, amit megpróbáltam így betörni. Aha. Oké, lehet, hogy ezzel a játékkal akkor játszanom kéne. Azt mondod? Igen, legyen. És mindezek mellett van egy ilyen nagyon trippes élmény így a játékban, hogy így benézel az ablakon, és az egyik szobájában a szomszédnak konkrétan így a mennyezeten van az asztal, így lóg lefele, ne kérdezd miért, vagy aztán újra kezded a játékot, mert elkapott, és akkor így nem tudsz kimenni a szobádból, egyszer csak így benéz az ablakodon egy óriás szomszéd, és akkor így elkezd így benyúlni, érted? Tehát ez így meg így mi? Tehát így nagyon, nagyon kész ez a játék, de tehát így ez az egyszerű, de nagyszerű. Nagyjából jelenleg élmény. Mennyi időt lehet szerinted bele tenni, úgyhogy érted, tehát hogy ez ne legyen, és ilyen, tehát hogy ne legyen unalmas. Hát nézd. Úgyhogy két órányi játékidő van benne? Szerintem simán, ez mondjuk fogalmazunk úgy, hogy let's player függő, hogy ki hogy interpretálja a dolgot, de élvezetes. Szóval most mondom, ez még nagyon alfa, tehát szerintem nincs is benne minden mechanika közel sem, mint ami később benne lesz. Nem is úgy reagál a játék sokszor dolgokra, mint ahogy kéne. Semmi tutoriál, semmi menü, semmi user interface nincs benne. Tényleg abszolút magadra vagy hagyva, hogy old meg és találd ki, hogy mi hogy működik, ha egyáltalán működik benne rendesen a dolog. De ettől függetlenül fun. Nagyon fun. Én azt mondanám, hogy mondjuk egy-másfél óra, amíg mondjuk rájössz arra, hogy mi hol van, vagy hogy érdemes. Nem tudom, hogy valamilyen szintű randomitás azért van benne, hogy így véletlenszerűen generál le benne dolgokat, hogy hova rakja a szomszéd a medvecsapdát, meg mit, hogy szögel be, de az viszont egy nagyon erőteljes másfél óra. Érzésem szerint a játék sem lesz ilyen 20 eurónál drágább, ha kijön. Legalábbis ez az én tippem, meg hát a Tiny Builds játékai tipikusan ezek a 7-13 euró kategória körül mozogtak mindig is, úgyhogy valószínűleg ez is valami hasonló lesz, de viszont akkor ez egy nagyon-nagyon jó kis játék lesz erre a szegmensre. Úristen, ez annyira hangulatosnak tűnik, de egy közben... Para egyébként, nagyon para, hallod? Annyira gondolkozom az, hogy meg kéne várni, hogy egy kicsit több belekerüljön, mert hogy a leírás alapján sincsen benne még egy csomó játékmechanika. És hogy ennek, én ezzel kapcsolatban, játékkal kapcsolatban, mert engem a kinézete fogott meg egyébként, de én ezzel a játékkal kapcsolatban tökre azt érzem, hogy hogy ehhez szükségesek azok a játékmechanika, mert érted? Tehát ez nem, vagy nem tudom, lehet, nem tudom. Ezt én úgy tudnám interpretálni, hogy az Alien Isolation-nek van egy ilyen módja, ahol konkrétan csak így bujóskázni kell az Alien-nel és eljutni A pontból B-be, és akkor ez kapott több DLC-t is, ugye az idők során több pályatípussal. Mert valószínűleg tökre értékelték az emberek egyébként. Hát egyébként bocskosul jó ez a bujócska fogócska, mint játék. Tehát maga, ha így a valóságban kezdesz el bujócskázni emberekkel, igen, az is egy nagyon bókás dolog. Na most ez így videójátékokban egy jó AI-vel megtámogatva ugyanolyan jó élményem. Na most ez a játék ugyanezt kínálja, csak nem egy ilyen banánfejű csúszómászó földön kívülivel, hanem egy bajszos pszichopata szomszéddal, aki meglepően félelmetes tudám lenni ennek. Hát, ennek jól belevilágítottál az arcába egyébként itt a videóban jó párszor. De hallott, tehát ez az echte pszichopata, tehát így nem tudom, így megragadták a lényeget. Tehát ilyen egyszerű, hétköznapi ember, aki így egy szemrebbenés nélkül mészárol. Nem tudom, észrevetted, hogy most vágtál be az ablakán egy fűnyírót, nem tudom, hogy ki a pszichopata. Na jó, hát figyelj, most a cél szentesíti az eszközt. De amúgy a következő próbálkozásnál meg ő maga veri ki az ablakokat, nem tudom miért. Tehát, hogy te ne tud. Igen, tehát így megőrül a csókat, szóval így a játék így folyamatosan így figyeli a próbálkozásaidat, és tanul belele, és ez nekem így játékmechanikailag nagyon tetszik. Tehát ilyet nem sűrűn látok. Szintén csak erre a játékspamelésre, meg a levelezőládába érkező játékokra az egyik e-mail, amit kaptam, nem tudom, te megkaptad-e, annak a témája, vagy az első sorai, ez a Play as a Drug Addicted Investment Banker. In a Streets of Rogue Alpha 13, és így, mi? Így, tudod, a drogfüggő befektetés. Itt van. Talás, ez annyira zseni, jó Isten, és egyébként nem néztem meg végül. Play as a... Ja, ez valami escapist-szerű dolog így elsőre, amit így látok belőle, de így na, tehát a Tiny Build-nek olyan játékai vannak, hogy így nem lehet nemet mondani, mármint érted, hogy mi? Hogy mi? És rögtön a Diaries of a Space Janitor jutott eszembe egyébként. Tehát az volt a kemény droghelyzet gyakorlatilag. Te most egyébként preview-olod a holnapi videódat? Igen. Az pretty sick azért. Gyerekek, ez egy... Exclusive content, csak most! Jó, mondjuk a saját csatornádon szól annyira, na mindegy, kicsit fura, de ahogy értitek, ez egy exclusive content. Ja, megjelenés előtt. És még előrendelni se kellett hozzá. Ne lehetett volna. Amúgy lehet, igen. Van Patreonom, de... kireklámozza azt. Na, szóval nekem ez így nagyon tetszik, és jövő nyárra ígérik a megjelenését, tehát 2017 nyár. Aha. Mondjuk... Az nincs messze. Igen, de ahhoz képest, hogy ilyen azért nincsen túl bonyolítva a játék, azért elég sok idő. Tehát nagyon kíváncsi leszek rá. Az biztos, hogyha megjelenik, akkor megint meg fogom nézni, az Hódziher, de én nekem a szememben az utóbbi időben a Tiny Builds nagyon sokat nőtt. Pont ezek miatt, a kis hülye játékaik miatt. Tehát így nem kér sokat, nem is ígér sokat, de amint kínál, az viszont az úgy a maga szintje jó. Jó, azt hiszem, ezt a játékot ezt kénytelen leszek én is elővenni. Van egy, én alapvetően nem vagyok nagy híve a nézőekézésnek, de az, aki leírja a játékot Y-os J-vel, az mire gondolt, amikor ezt elkezdte? Mármint, hogy ráadásul plusz melót teszel bele, mert ez még egy karakter. Tehát így, miért? Miért teszed ezt magaddal, miért teszed ezt velünk? Hát a magyar helyesírás szabálya inkább a mindenki úgy ír, ahogy tud szint felé megy el egyre inkább, úgyhogy... Én is nagyon rossz a helyes írásom, de nem ennyire. Nem most baj. Nézem, micsoda lábai vannak Vikinek. Mármint a strucra gondolsz. Hát nyilván. Most váltottál át rá. Ja, jó. Játszottál még valamivel? Vagy? Igen. A főfogást hagytam a végére, ez pedig nem más, mint az Aragami nevezetű lopakodós ninja játék, ami valami fantasztikus. Tehát a lényeg az, hogy egy bosszúálló ninja szellemmel vagyunk, akit megidéztek erre a létsíkra, és csupán egyetlen egy éjszaka áll rendelkezésünkre arra, hogy Imikónak, egy ilyen asztrális kivetülésnek, aki egy hölgy, segítsünk kijutni az őt békiózó varázslatból, és ehhez be kell szereznünk relikviákat, és utána meg ezt eljutatni hozzá, hogy az őt sújtó átkot ki, így feloldjuk vele, és akkor így a fény harcosaira így végső csapást jó mérjünk. Ég ez a játék, ez nagyon jól néz ki. Igen, ez az első, hogy nagyon jól néz ki, és ami nálam még plusz pont volt, az, hogy a játéknak így a kezelőfelülete gyakorlatilag valami nagyon gyönyörű szépen bele van integrálva így a magába a játékba. Tehát gyakorlatilag csak egy dolgunk van, nézni azt, hogy elegendő ilyen árny erőnk van-e, és az a köpenyünkön látható ilyen fehér csíkokon reprezentálódik. Aha. Tehát, hogy ha azok fehérek és minél lejjebb érnek, annál több energiánk van. A másik dolog pedig az, hogy lesznek majd, ahogy így szépen kifejlesztjük őket, aktív képességeink, például dobhatunk ilyen dobótört, vagy lesz ilyen árnycsapda, amit így lehelyezünk valahova, és hogyha belesétál a delikvens, akkor így elnyeli, és akkor így kész, neki annyi volt. De van például ilyen árnyképmás, amivel meg elterelhetjük a figyelmet, meg lesz pár, nem sok, tehát összesen valami 6 vagy 8 aktív képességünk lehet a játékban, tehát nincsen túlzásba se véve, és akkor ezeknek van egy ilyen használati, tehát ilyen darabszámra megy lényegében, hogy 2 töltet van azt hiszem maximum mindegyikhez, és ezeket után tudjuk tölteni, úgyhogy ha egy különleges képességgel elnyeljük a szerencsétleneket, és akkor tök jó feljön egy ilyen sárkány, és akkor így lehúzza a mélybe őket, vagy pedig vannak ilyen kis oltárok, ahol feltölthetjük ezeket így elhelyezve a pályákon. Na és akkor, tehát maga ez, hogy ilyen szépen van így a kezelőfelület reprezentálva a játékban mindenféle menü vagy kijelző csíkok nélkül, mármint a hagyományos értelemben vett kijelző csíkok nélkül. A másik dolog pedig az, hogy maga a története a játéknak is. Tehát így alapvetően úgy álltam hozzá, hogy ez szépen néz ki, lopakodós, ninzsás játék, és a vége az lett, hogy ott ragadtam hajnali 2-ig a játék előtt. Tehát visz előre, érdekel a története simán, az egésznek. Simán el tudom képzelni, annyira, úristen, annyira kis hangulatos. És tehát nincs túlspirázat, tehát alapvetően 3 fajta ellenségtípus van az elég egész játékban, vannak ezek a kardos fószerek, akik így járőröznek, vannak íjászok, és vannak ugyanezekből az emberekből olyan fajták, amik körül egy ilyen lángnyelvecske köröz, és akkor az ugye fényt ad, és azt tudni kell, hogy ebben a játékban a fény a legnagyobb ellenségünk, tehát ha fénybe érünk, akkor az árny eszenciánk nagyon gyorsan elfogy, amit csak akkor töltetünk újra, hogyha egy árnyék megyünk, tehát árnyékba húzódunk. Az árnyékok között pedig tudunk így teleportálni, vagy hát így árnyéklor árnyékra így oda megy. Természetesen ennek van egy hatótáva, tehát nincsen olyan, hogy a pálya egyik végén lévő árnyékról a másik végén lévő árnyékba bele suhanunk, de tényleg egy nagyon jó. És végre, hála a jó atya égnek, egy újabb ninjás játékot kaptunk, ahol nem arról szól, hogy ninja vagy, és mindenkit kardényre hánysz, egyébként itt is ez történhet, de tehát opcionális. Tehát lehet választani, hogy mindenkit kinyírsz, vagy senkit se. Vagyis is. Uh-huh. És itt is ez van, tehát lopakodni kell. És utoljára Mark of the Ninja volt az utolsó olyan ninjás játék, ami a ninja létnek az alapvető principiumát hangsúlyozta ki, tehát lopakodni kell, és nem az, hogy odamész, és így döglönik az emberek így a nyomodban, hanem így odamész, és úgy vagy ott, hogy mintha ott se lettél volna, és így nem vesznek észre, és itt ez ugyanez megjátszható. Jó, mondjuk sokkal menőbb az, hogyha mindenkit szép lassan elteszel láb alól, de ez egy nagyon jó ilyen lopakodós akciójáték, és a története is jó. Nekem ez nagyon nagyon-nagyon megtetszett. Ez ilyen nagyon, ment ugye a hangulata. És nagyon szép a zene is. Mindenképpen meg fogom nézni róla a videódat, az tuti. De hogy nagyon erősen gondolkozom a beszerzésén is. És egyébként én egy bosst már levertem. Van benne egy vagy két boss harc is. Azok is ilyen nagyon ötletesen vannak megoldva, tehát a boss ilyen pajzsok védik, először a pajzsokat kell hatástalanítanod, közben lopakodnod kell, mert hogyha meglát a boss, akkor úgy nem leszel hosszú életű, és utána pedig valahogy ügyesen be kell cserkészned a boss-t a képességeiddel, és úgy bele suhintani hármat, és akkor úgy nyered meg az összetűzést. Tehát, de mondom, tehát én is ezen meglepődtem magamon, de egyszerűen így abszolút magával ragadott az egész játék, és így mentem benne előre, és így érdekes volt a karakter, tudtam vele azonosulni, és vitt előre. És maga a játékélmény is nagyon jó. Az elején egy kicsit lassan indul be, amíg nincsenek érdekes képességeid, de utána így párat így kitalentezel, és ott onnantól már rögtön izgalmasabb lesz az egész. Ah, igen, ez nagyon-nagyon hangulatosnak tűnik ez a játék. Nagyon-nagyon hangulatosnak. De jó ég. Az a helyzet, hogy most mind a kettő játék, amiről beszéltél az előző is, meg ez is annyira hangulatosnak tűnnek, tehát egy kinézet alapján is. Azt nem tudom, hogy játék mechanikailag mennyire van rendben, meg mit tudom én, de kinézet alapján annyira hangulatos, hogy ez olyan hihetetlen. Hát figyelj, játék mechanikailag, amit még el tudok róla mondani, hogy nagyon hamar olyan szintre kerülhetsz a karaktereknél, hogy konkrétan nem lesz ellenfeled. Tehát, hát ez jó, ez várható, igen. És a legnagyobb ellenfeled inkább a türelmetlenséged, vagy az, hogy nagyon bedesz módjára akarsz benne hentelni. Na, én erre hajlamos vagyok. Mert viszont meglepő módon meg tudnak lepni az emberek, vagy hogyha így riadóztatják egymást, és akkor mindenki jön jobbra-balra. A mesterséges intelligencia azért így hagy maga után kívánni való, tehát nagyon könnyen át lehet verni őket, hogy így chillingelsz, akkor oda mennek, körülnéznek, te meg ott felrakod a csapdát, és akkor így meghal az ember, és a mellette pár méterre álló emberkének ez esetleg föl se tűnik, hogy onnan már nem jön ki senki, meg hasonló, de alapvetően nem érdekel, mert nagyon jó a játék menet, tehát így közben meg így tényleg henteled az embereket, eltünteted a holttesteket, elnyeled az embereket, lesurikenezed, vagy mi az Isten, nem suriken, ennek valami más neve van, most nem jut eszembe a neve. Mindegy, tehát így tök jó dolgok vannak benne, és játszatja magát a játék. Annyit még hozzátennék, csak ez is lehet, hogy szempont sokaknak, hogy 13 fejezet van a játékban, és hát én most tartok úgy a 10. óránál, és még nem értem a végére. Viszont nagyon sokszor újra lehet játszani, mert minden pályán nézi, hogy hogyan teljesítetted, és értékelés a játék, attól függően, hogy eltettél-e mindenkit láb alól, vagy nem tettél el senkit láb alól, tehát ezekért ilyen achievementeket kapsz a pályán. Végre tudjuk csinálni, hogy nem teszel el senkit láb alól? Igen, meg azt is nézi, hogy detektáltak-e valaha, és hogyha nem detektáltak egyszer se, azért is jár egy csoki a pálya végén, akkor azt is nézi, mert minden egyes ilyen leszámolással kapsz pontokat, viszont ha megfújják a riadókürtöt, azért meg egy elég masszív pont levonását, tehát hogy hány pontot szedtél össze, és akkor ez az A, B, C, D és S osztályozás van a játékban. De ugye az S az a legtutibb, az az án felül van. Tehát ez az angol osztályozási szisztéma. És hát mondom, szerintem egy ilyen 8-13 óra alatt végig lehet vinni. A sztori az nagyon jó, tehát azt nagyon, nagyon megtetszett nekem, és akkor ezek után újra lehet játszani úgy az elejétől a játékot, hogy megvan minden képességed, és akkor végig szaladsz rajta, és te vagy az Atya Úristen, vagy pedig ugye a egyes pályákat random újra játszhatod, és akkor megnézed, hogy mennyire tudod őket jól teljesíteni. Hát jó ég. Hát ez nagyon rendben van. És közben istentelenül király a zenéje is a játéknak, tehát a videóban pont nem tudtam megnevezni, hogy kik komponálták, de most már így tudom, a Two Feathers nevezető ilyen együttes, akik hát ilyen eszméletlenül jó, ilyen távol-keleti hangzású muzsikát raknak alá végig. Úgyhogy nekem, hogy is mondjam, Az idei évben van pár ilyen évjáték a nagy felfedezés játékom, és ez az egyik így a Stardew Valley meg a Factorio után. Tehát ez is így köztük landolt most nálam. A jó Stardew Valley és Factorio. Ja, igen. Ez teljesen más jellegű játék, mint az, úgyhogy... Ja. Gondolom lesz karácsonykor egy ilyen. Vagy szilveszter között egy ilyen az év kedvenc. Ja, akarok most is, azok így jók. Meg, én gondolkoztam rá, hogy lehet, hogy most kéne csinálni, most kéne csinálni, nekem ezen az első. Ja, meg akkor így összevetjük, hogy kinek mi, meg azért kinek, valószínűleg ilyen kutyaütő játékokat nem trollkodunk bele egy ilyen listába, tehát mondjuk úgy, hogy ha lehet nevezni ezt valamilyen szinten így szakvéleménynek, ami nekünk van ezeket a játékokat illetően, akkor ott tényleg próbáljuk az általunk így a legjavának ítélt dolgokat belerakni, és akkor az szerintem sok embernek segíthet is, hogy így, ha így nem tudja, hogy milyen játékkal lenne érdemes játszani, meg mire költje a pénzét, tehát én nálam ezért is csinálom részben, mind a mellett, hogy azért van bevétel a YouTube-ból, de tehát ezért is, hogy így olyan játékokat mutassak meg az embereknek, amiket aha, így érdemes lehet kipróbálni. Vagy nem érdemes, és akkor vagy ne próbálják ki. Nálam derüljön ki, igen. Igen. De mondjuk igyekszem a szart kerülni. Már csak azért is, mert nincs időm, nincs időm szarra. Beleszaladt mindenkit. Hát hál' Istennek viszonylag ritkán volt dolgom szarjátékokkal. Más mondjuk egész csatornát húz fel a szarjátékokkal való ordítozásra, szóval ez is egy műfaj. Ja, egyébként hál' az égnek én is viszonylag ritkán találkozom velük. A utoljára, amit mindenképpen így ide sorolnék, az e-sport menedzseres móka volt. De annak egyébként most megkért egy új update-je, és nagyon próbálkoznak, hogy így tudod, így mutassák be az emberek, meg ilyenek irogatják az e-maileket, de nem érzem azt, hogy nagyon szeretnék, de elméletek teljesen újra húzták egy csomó mindent, úgyhogy lehet, hogy érdemes lenne amúgy megnézni, de majd kiderül. Esport manager. Ja, ne is mondd. Úristen. De ezek a FIFA manager, az például nagyon megy Angliába, meg ezeken a égtájakon. Egészségedre. Jó, azért ez a kettő, ez nem ugyanaz a kategória, te jó, ugye ezek között azért nagyon nagy különbség van. Ja, de várj, most esett le, jó. Melyik az az e-sport menedzser? Tudom, melyik az az e-sport menedzser, jó. Igen. Az hozzám is eljutott, de nem vett rá lélek, hogy megjátszak vele. Ó, engem igen, én az ilyenekkel kapcsolatban nagyon lelkes vagyok. A grafikai stílusát is nagyon-nagyon szeretem, tehát hogy én ilyenekkel kapcsolatban tényleg nagyon-nagyon lelkes vagyok, de... Hát, annyira talán mégsem. Hát én történetesen már jóval azelőtt, hogy így küldtek hozzá kulcsot, találkoztam a játékkal, mégpedig úgy, hogy nem tudom, a Jesse Cox-ot ismered egy hallásból? Igen. Konkrétan őróla tudom, hogy úgy kirédzselt a játékból, hogy hát így is. Átment a szomszédos irodába rédzselni a kolléganőjének, a Dodgernek, hogy így mi és az a szar? Úgy szeretem őket, egyébként olyan jó stílusuk van, olyan kis aranyosan őszintén csinálják a dolgot, és ez annyira jó. Ja, a Jesse Cox-nak olyan végigjátszásai vannak, te úristen, tehát amikor már így a nézői könyörögnek neki, hogy még meddig bírod, hogy itt olyan, de valami 50 valahány rész így egy a Witcherhez, meg a nem tudom én mihez, de ő az 50 frankon tolja. 50 valahány rész, az nem annyira para. Mármint, hogy én ugye 70 résznél tartok lassan a Minecraft Let's Play-emben. Most Jesse Cox-nak a csatornáját nézem, mert tudom, hogy ő ilyen elképesztően durván tolja. Na jó, tudom, de te neked van a Minecraft, és akkor abban van töménytelen sok videó, és akkor volt időközben esetleg egy Space Engineers-ben is több videó. Nem, ez hetente kettő van, és mellette csinálom a... És mellette mennek egyébként a streamek jelenleg, tehát ez nem a Minecraft, ez a jelenleg futó. Igen, de a Jesse Cox-nak havonta bejön egy ilyen játék, amiből valami irdatlan mennyiségű kontentet. Igen, most azt akarom megnézni, hogy a Witcher-nél hol tart éppen, mert az valami, a Deus Ex-ből is egyébként, a Deus Ex-ből azt hiszem 16 epizódja van, a Life is Strange-ből a 30, tehát ezek nem annyira, de a Witcher-ről emlékszem, hogy ez valami elképesztően durva. Jaja, meg a... Miből tolt még nagyon sokat az IE-nek a Dragon Age-ből. Igen, abból valami gusztustalan mennyiséget tolt még, azt emlékszem. Nem néztem, egyébként a Jesse Cox-nak a videóit nem nézem. Csak így a Total Biscuit podcastjében hallgatom, de tehát így nagyon vicces a figura egyébként. A Witcher playlistje az 108 epizódnál tart. Úristen. Dragon Age Inquisition az 96, Firewatch-ot az 8 epizódban, ez nekem azt hiszem 5 epizód volt, mondjuk ilyen valószínűleg csak simán hosszabbra. A StarCraft 2 Legacy of the Void 31 epizód. Úristen, az a helyzet, hogy én nem is játszok végig semmit. Milyen lenne valaha életemben végigjátszani valamit? A StarCraftból volt talán egyszer egy végigjátszás sorozatom, ami valóban egy végigjátszás volt, de jó ég, milyen lenne valóban végigjátszani valamit? Nekem volt pár végigjátszásom, csak aztán letettem róla, mert egyrészt nagyon igénybe vett mindenféle szinten. Tehát maga az, hogy ott volt rajtam a nyomás, hogy ezt akkor most már illene befejezni. Másrészt a játékélményből nagyon sokat kivett nálam, hogy azért mégse tudod úgy kiélvezni a játékot, hogy közben végig pofázod. Tehát úgy nem tudsz úgy figyelni a játékra, Ez így érted? van, én nekem ez annyira nem hiányzott azért. Én inkább attól félek, hogy egy játék végére egyszerűen tehetségtelen leszek, és nem fogom tudni befejezni. A másik meg, hogy ami nekem végigjátszásom volt valóban, és tartott is a végigjátszás, és tényleg végigjátszás volt, ez ugye a StarCraft volt. A Heart of the Swarm-ot játszottam végig, se a Wings of Liberty-t, se a Legacy of the Void-ot. Dettó. És az volt talán minden idők leghosszabb végigjátszása. Tehát az ilyen hónapok voltak részek között. Igen, meg nem tudom, nekem van egy olyan elvem is, amit hát lehet, hogy kukáznom kéne, mert a korszerűen abszolút nem ez diktálja, de hogy ha van egy jó játék, akkor azt miért spoilerezzem el másoknak én a csatornámon, Jó meg Isten, hogy vagy papa. miért ha az alkotók beletették a munkát azért, hogy valaki azt megvegye és végigjátsza, akkor azt miért valaki más játsza végig, és Ebben akkor nem veszi egyébként meg az igen. emberke. Ebben egyébként igen, ebben van igazság. Tehát, Ebben hogy igazság. helyettetek miért én játszom végig, amikor attól nektek nem lesz ugyanolyan jó élmény, mint mondjuk nekem. Érted? Tehát, hogyha van egy jó játék, akkor igen, és azt játszad végig, te személyesen, és ne egy másik embert nézzél, ahogy végigjátsza, mert az az igazi. Egyébként ezzel kapcsolatban igen, igen. Ezzel kapcsolatban vannak példáim, tehát például bátyám, ő konkrétan megvette volna a Last of Us-t, és vett volna hozzá PS3-at, abban az esetben, hogyha mi nem játszottuk volna végig Dave-vel. De mivel ugye mi végig játszottuk Dave-vel, ezért ugye ő nem játszotta végig úgymond még egyszer. Igen. Aztán ott van a harmadik, tehát hogy egyrészt ugye szeretném azt, hogy a nézőknek, ha van egy igazán jó játék, akkor meglegyen esetlegesen az az élmény, hogy ők maguk végigjátszák, és ne rajtam keresztül menjen a dolog. Másrészt ugye a készítőket is szeretném annyival megtisztelni, hogy nem én spoiler. Jó, az internet szarrá spoilerez minden, de ne én legyek az N plusz egyedik. Harmadrészt meg így csatorna szempontból én azt vettem észre, hogy ha el is kezdek egy végigjátszást mondjuk, amire az utóbbi időben nem nagyon volt példa, bár most az Osiris esetében megpróbálkoztam ugye egy rövid időn belüli sok kontenttel, ami úgy végigviszi azt, ami van a játékban, és eléggé tragikusan szerepeltet, de ez a tapasztalatom, hogy így az elején így nagy hunggal mennek rá az emberek, és úgy nagyon kicsi az esély arra, hogy így rajta is maradnak, hát mert ugye a többség megunja. Ez is egyébként, igen, tehát hogy egy ilyen sorozat, az egyértelmű, hogy csökken a nézőszám a vége felé. Tehát hogy Abszolút. ahogy haladsz előre, teljesen egyértelmű, hogy csökken a És nézőszám. akkor csak a kemény mag marad rajta, vagy pedig ugye előfordulhat olyan is, de erre mondjuk így ritkább az eset, hogy konkrétan annyira ráfüggnek az emberek, hogy csak egyre többen kezdik el nézni, legalábbis Úristen, a ennyire This így. War of Mine volt az utolsó végigjátszásom. A This War of Mine volt az utolsó végigjátszás, nem a StarCraft. A StarCraft az régebbi volt. A This War of Mine volt az utolsó játék, amit teljesen végigjátszottam egy videósorozatban. És igen, nagyon vicces, mert pont pár hónappal ezelőtt már itt laktunk ebbe a lakásban, amikor találkoztam egy sráccal, aki mondta, hogy majd folytathatnám a This War of Mine-t, mert nagyon régen abba hagytam a második rész után. És így mondom, hogy így végigjátszottam a This War of Mine-t. És igen? Úgyhogy valószínűleg akkor így hazakocogott, és így végignézte az egészet így újra. Igen, én is kapok néha olyan kommenteket, hogy így, jaj, tök jó a csatornád, játszhatnál ezzel, meg azzal a játékkal, és akkor így, barátom, már mit tudom én, mióta van róla videó, meg izé, tehát így, igen. Meglepően sok játék megfordult már így nálunk az évek során egyébként. Meg én nekem azért az az érzésem, hogy legalábbis azért a mi kettőnk csatornája nem is a végigjátszásokra rendezkedett be alapvetően. Nem, de én egyébként nagyon-nagyon szeretnék egy-egy játékból több tartalmat csinálni, mert én azzal, hogy én egyébként, ez egy tök vicces gondolat, én úristen, szeretném, ha senki nem gondolná, ez most egy személyeskedés, csak pont José jut eszembe példának, nyilván azért, mert vele együtt dolgozunk, én egyébként figyelem a munkásságát, néha szoktam nézni a streamjeit, és hogy mondjuk ott van nála a Mafia 3, és ugye ő videókat rakott belőle, három részt eddig, nem tudom, hogy tervez-e folytatást, nem tervez folytatást, el tudom képzelni, hogy ne tervezzen, ahogy esik a nézőszám, és akkor ez a három, nem azért, mert az ő csatorna, hanem azért, mert ez alapvetően így történik általában. Ez a három videó, ez összesen, mit tudom én, pillanat, megpróbálom összegezni nagyon gyorsan, csak nem is látom az összes videót, ja megvan, ez, mit tudom én, 40 és 50 ezer megtekintés között van, teljesen mindegy, viszont hogy ugye ebben a három videóban összesen nem tart körülbelül ott, ahol én az egyszem streamemben. Azt hiszem, ez most nyilván nem izé, hanem hogy így mennyire nem jó gondolat, igaz? Igen. Már hát, miért nem jó gondolat? Hát, hogy ez így mennyire nem éri meg igazából, mert tudod, hogy így, én így kitolom ezt így egy streamben, és akkor az ugye nyilván van hozzá egy stream itt 20 ezer megtekintés, ez körülbelül egyébként annyi, mint nála az első résznek a megtekintési száma. És hogyha ezt mondjuk feldaraboltam volna három részbe, akkor az így, érted? Ez így sokkal több lett volna. Érted, mire gondolok? Igen. Oszd meg és uralkodj. Igen, tehát hogy egyszerre kigyártok akkora mennyiséget az anyagból, amit egyébként ha videóformában csinálnám, akkor az egyszerűen sokkal több lenne. És egyébként én nagyon sokat gondolkozom azon, én most egy olyan rendszeren gondolkozom, hogy mi alapján döntsem el, hogy milyen játékokat veszek elő még. Általában az alapján döntöm el, hogy én miket élvezek, de hogyha ezek alapján dönteném el, akkor valószínűleg Diaries of a Space Janitor lenne egyébként, akármennyire meglepő, meg Halcyon 6, meg ilyenek, amik ugye tökre nem érdeklik az embereket. És tökre gondolkoztam azon, hogyha streamelek egy játékot, és azt a játék eléri a 25 ezer megtekintést, akkor gyártok belőle még kontentet. Én egyébként ezeket az első látásra videókat egy ilyen közönségpróbának is tartom. Tehát ha egy első látásra videó elér egy kritikus tömeget így a megtekintési adatokban, akkor még jó eséllyel rakok föl belőle másikat is, mert miért ne. Ez kiváltképp előfordul, hogyha mondjuk nekem is tetszik nagyon a játék, de hogyha nagyon tetszik a játék, akkor akár nézettségi adatok nélkül is felrakok belőle. Tehát, de mindenképp ja, ott szoktam. Ja, én is csináltam. Közben jött egy ilyen kérdés, hogy Game Day-ről a 2+1-es rendszeréről. Miről? A Game Day irodának a 2+1-es rendszeréről ugye mit gondolunk? Az ugye mit jelent? Azt csinálják, hogy ők kettő gameplayt felraknak egy játékból általában, és utána egy tesztet. Én az a helyzet, hogy én semmilyen formában nem hiszek a tesztekben. Tehát, hogy én nem hiszem azt, hogy kéne a végén egy olyan rész, ahol azt mondom, hogy szerintem ez, és de egy stream végén a tapasztalataimat összegezni az rendben van. De az, hogy végigpörgetek egy játékot csak azért, hogy csináljak róla egy videót, amiben utána elmondom okosan, hogy a sztori nagyon jó, amit tudom én mi, ez a grafika nem annyira jó, bla. Én ebben nem hiszek. Én inkább élmény alapon szeretem megmutatni ezt az embereknek, és egyszerűen belemenni, és ténylegesen megmutatni, és ami arról eszembe jut, azt elmondom. Elmondom, hogy a Mafiában nagyon jó volt a zene, és aztán megálltam a Mafia stream végén, és elkezdtem nézegetni a házak falán a textúrát, és aztán megállapítottuk, hogy ez nem volt. Egyébként tényleg, tehát megálltam konkrétan, és elkezdtem nézegetni, és hiába mondtam a stream elején az első benyomásomra azt, hogy szép, mert az első helyen, ahol álltam, ott nagyon-nagyon szép volt a játék. A végén megálltunk, és elkezdtünk textúrákat nézegetni a falon. Én ebben hiszek, én nem hiszek a tesztekben. Abban sem hiszek egyébként, hogy anyagilag megérőssé tehető az, hogy egy játékot végigjátszol, mert mostanában nagyon komoly óraszámú játékok jönnek ki, csak azért, hogy utána csinálj egy tesztvideót. Hát meg tegyük hozzá, hogy más dolog az, hogyha valaki csak így hobbiból csinálja ezeket a videókat, viszonylag hobbiból, tehát valamennyi jön belőle ugye a YouTube reklámoknak köszönhetően. És más kérdés az, amikor mondjuk ezt így főállásba csinálod, vagy egy X fős teamnek a tagjaként te kapsz egy hétre egy játékot, és akkor azt így kivesézed, és akkor az csak egy a csatornán szereplő másik 10 tartalom, 10 fél tartalom közül. Az a helyzet egyébként, hogy egyszerűen, ha hobbiból csinálod, ha nem, akkor is el kell kezdeni utána számolgatni, hogy megéri-e beleölni egy játékba akár 60-70 órát, mert vannak játékok, amiket ennyi idő alatt, mert hogyha ugye elkezdesz tesztet csinálni, tesztet akkor csinálsz, amikor, ha ilyen formájú a teszt, tehát elmondod, hogy erre mi a véleményed, arra mi a véleményed, és nem valamilyen oknál fogva különleges. Egyébként nem tudom az ő teszteiket, egy ideje nem láttam, de hogy alapvetően az egy zárt teszt formátum. Én ezt láttam. Hogy ott ráadásul figyelned kell arra, hogy az még abban a hullámban kerüljön ki, amikor még új a játék. Mert ja, hát, jó. Egy teszt az akkor teszt. Egy élménybeszámoló, valamint egy élmény megosztás, az így, amikor rátalálsz a játékra. Hát, vagy lehet kritikát is mondani a játékról, ugye, amiben lehet pozitívan is nyilatkozni, tehát nem feltétlenül kell egy kritikának mindenképp lehúzónak lennie, de én még például a kritikában mint formátumban hiszek. Én hallak, igen. Hát jó, már kihúztam a mikrofonomat véletlenül. Én mindent hallottam az elmúlt percekben, úgyhogy nem. Ó, mondom. Várjál, most már én se hallak. Ne, pillanat. Na, most hallasz? Most hallasz? Na, amíg Sirius nem hall, akkor addig szíthatjuk. Na, most már hallak. Na, hallak. Pont most akartalak szídni. Hallak, igen. Jó, tehát, hogy én a kritikában viszont abszolút hiszek. Tehát a kritikát megfogalmazni, hogyha mondjuk egy normális stílusban, kellő mennyiségű tapasztalat birtokában megtud valaki a játékról, akkor az mindenképp hasznos. És ha ez nem feltétlenül kell az, hogy a játékot így átolt szettig kivesézed, de benne lehet. Igen, így én is, tehát hogy az, hogy kritizáljuk a dolgokat, abban teljesen nem ezzel van a baj, tehát nem az a kérdés, hogy most kritizálnék-e dolgokat, és tökre örülök, hogy valaki megcsinálja, hanem azt, hogy én magamtól teljesen távol esőnek tartom azt, hogy csak is kizárólag egy kritikával, nem pedig a játékon belüli példák, mert én ugye a játékon belüli példákat bemutatva kritizálom végig gyakorlatilag a játékot, amivel találkoztatok ennyi idő alatt. És ugye ez egy ilyen nagyon közeli élmény, és én emiatt szeretem nagyon streamelni, amikor úgy új játékot veszek, mert akkor simán így beírhatják a streambe, hogy héttel meg tudnád nézni, hogy ott a fa mögött ott mi történik, és akkor így oda kocogunk és megnézzük, és hogyha írnak valami ilyesmit, hogy próbáld már ki azt, akkor oda megyek és kipróbálom. Te most mondasz valamit, vagy nem hallak? Nem mondok semmit, csak hallgatlak. Kire. Meg olvasom okay. Közben a csetet. Szóval, hogy emiatt nem, és egyébként pedig anyagi szempontból szinte fenntarthatatlan. Tehát, hogy ugye, hogyha csak simán magadért játszol egy játékot, akkor ezzel nem sietsz. Ha meg tesztet akarsz csinálni róla, akkor meg sietsz. Tehát, hogy az egész ilyen, akkor meg igazából... Stresszes. Egyszerűen túl stresszel a dolgokat. Úgy ráadásul, hogy egy streamet az embargó lejártánál elkezdek, és 3 órán belül befejezem, és az első 3 órát látjátok már belőle, és abból egy csomó mindent le lehet vonni. Egyébként egy csomó játékból meg nem, mert egy csomó játék meg azt mondja, hogy az első 3 óra tök jó, nyilván van ez egy kihasználható rendszer, de a tesztek is azok. Ójaj. Tehát nagyon, nagyon sok olyan játékkal találkoztam már, ahol az első 3-2 óra kb. Az, amit egy E3-as demón, vagy egy ilyen let's player első 2 órájában így találkozik vele, az nagyon fekszik. de utána meg ellaposodik. Ugyanakkor vannak olyan játékok, mint például, amit majd valószínűleg jövő héten fogok kipróbálni, az Endless Space 2, meg ilyen nagy, ilyen, vagy nem tripla X-es, az más, 4X-es ez az a 4X játék, ahol így az első pár órában gyakorlatilag még semmi nem látszik a játékból. Igen, úgyhogy, ja, igen, olyan is van rendszeresen. És az, ha csak nem egy hardcore közönséged van, akik nézni fognak tüzön vizen keresztül, vagy egyszerűen csak ez a műfaj érdekli őket, mert sikerült őket így összefogdosnod egy YouTube csatorna alá, akkor gyakorlatilag így streamelhetetlen egy az egybe. Tehát ott akkor az majd csinálsz egy olyan 6-8-10 órás képanyagot, és akkor összevágod belőle a lényeget. Uh-huh. És igen. Igazándiból mind a kettő járható út, csak nagyon nehéz sokszor így összekombinálni, hogy a játék típusa, a te csatornádnak a tematikája és stílusa, valamint a te stílusod azok így klappoljanak. És persze ugye figyelembe kell venni az, figyelembe kell még venni az aktuális trendeket, és akkor igen, már az, is az, hogy a saját stílusodat ne add fel, miközben új utakat keresel, mert hogy egyszerűen akarva akaratlanul szükség van ugye új utakra. Meg kell újulni egy csatornának. Erről én nagyon sokat beszélek, és egyébként az én csatornám az jelenleg pont azelőtt áll, hogy meg kell már nagyon újulnia. Tehát, hogy egyszerűen meg kell újulnia. Ó, hallod, én már fél éve halogatom, hogy valami új dizájnt találok ki, arról nem is beszélve, hogy most már tényleg nekem is ráférne egy-két dologra valami kis vérfrissítés, úgyhogy... Ja. Igen, tehát egyszerűen rendszeresen meg kell újulnia. Én nálam nagyon-nagyon közel van a Serious and Slow-mo 2 néve egy az egyben elhagyása, mert hogy ugye Máté ő már nem nagyon vesz részt a projektben, de hogy ez csak ugye egy név dolog igazából, inkább az lenne a kérdés, hogy tartalmilag rengeteg tartalmi újítás ötletem van, egyszerűen nem, valahogy nem jön ki a lépés mindig. De hogy egyszer meg kell tenni, tehát hogy előbb vagy utóbb meg kell tenni. A Lego is egyébként egy ilyen volt, csak nem egy nagyobb átfogó felújítás, hanem egy ilyen lassabb átalakulás gyakorlatilag. Hát igen. Én személy szerint meg azon vacilálok, hogy lehet, hogy több időt kéne szánnom így az ilyen első látásra, videóknak a megvágására, hogyha olyan a játék, mert tényleg sokszor meg lehetne nagyon jól vágni, csak ugye én így próbálok naponta egy videót készíteni és kirakni, csak ugye ezt a tempót nem lehet úgy tartani, hogy minden videó akkor így meg van vágva, meg így nagyon pöpec effektek, meg minden alámondás, stb. Ne, arra nincsen senki. Az egyszerűen nem... Szerintem nincs is rá igény igazából. Meg szeretnék még több érdemi tartalmat kirakni. Tehát érdekes új játékok, érdekes új bemutatók, érdekes témák, és akkor mellette egy-két Hearthstone, ahol itt mindenki kiengeteti a gőzt, meg hasonló. Ó, te jó Isten, a Hearthstone komment szekciód, ez maga a halál. Miről beszélsz? Nem is értem. Néha beleolvasgatok a Hearthstone videóid alatt lévő komment szekcióba. Hát te jó ég, ott az ilyen rotációs kapával írtandó terület. Ez aztán olyan gazos, hogy ez valami hihetetlen. Ó, és hallott, tehát az már csak a Kindergarten, ami ott látszik kint. A hardcore dolgokat a YouTube rendszere automatikusan fogja. És ja, ott mik vannak, te jó Isten. Tehát konkrétan én úgy gondolom, hogy Magyarországon mindent meg lehet csinálni, de tényleg két tabu dolog van, amiről nem lehet beszélni, mert különben kiátkoznak, vagy két dab, vagy inkább nem is, hogy beszélni, hanem nem lehet megtenni. Az első az, hogy a Barátok köztet és a Szulejmánt elveszik az emberektől. Mert akkor utcára mennek konkrétan, az hód biztos. A második dolog pedig, hogy nem lehet a Hearthstone-t rosszul játszani. Tehát ezekért a két dolgokért én azt vettem észre, hogy az emberek kapát-kaszát képesek ragadni. Értelemszerűen mind a kettő nagyon fontos. Igen, de valahogy ez egy-két emberben nem realizálódik tök érdekes módon, hogy így ez egy játék, van benne egy nagyon picike kis random faktor is, tehát hogy így véletlenszerűen történnek benne dolgok, és mégis így vannak benne hibák, és így az ember nem feltétlenül játszik tökéletesen, de hát most én már valamilyen szinten így belenyugodtam, hogy ha az emberek az én videóim alatt akarják kiengedni a gőzt a Hearthstone-nal, akkor engedjék. Hát most ettől nekem nem lesz rosszabb vagy jobb semmivel. Néha kicsit így derülök vagy borulok a kommenteken, hogyha elolvasom őket, de hát Istenem. Még mindig ez legyen, mint hogy kapát-kaszát ragadnak, aztán egymás torkának esnek valahol egy utcán, tehát na, inkább ez legyen. Mondjuk most már nem aktuális, mert a stream végére értünk, de ezért nem lenne rossz kitalálni, hogy valamitől visszhangoztam. Lehet, hogy a mikrofon beállításoknál be van kapcsolva valami equalizátor? Nálam biztos, hogy nincs. Tehát én most fejeztem be a videózást nemrég, tehát hogy nálam a hang az rendben kéne, hogy legyen. Akkor ez érdekes. Hú, lehet, hogy nem fogsz szeretni, de lehet, hogy tudom a választ, hogy miért visszhangzol. Miért? Mert hogy az én csodálatos 5.1-esemből még így is kihallatszódsz az én mikrofonomba. Nice. Bocsi. Nice. Semmi baj, hát. A te csatornádra kellő contentet, te dolgod az, hogy a technika rendben legyen, meg hát a te érdeked igazából, szóval én így viszonylag így eltéblábolok így is, de nem mindegy. Az a baj, hogyha lehalkítalak itt a fejesemen, akkor az egész rendszer borul. Az egész rendszer borul. Na mindegy, valahogy majd kitaláljuk ezt is. Valaki beérzi, hogy nagyon durva vagyok a Tuber szimulátorban, és nem tudom miért. Mármint az a helyzet, hogy jelenleg szét is van szedve az egész szobám dizájnja. Jaj. Nézd, itt ilyen egységes rendszerek vannak. A dolog úgy nézett ki, hogy ilyen matrixos tapétákkal volt körberakva az egész szoba, és amikor kisebb volt a szoba, akkor négy sarokban volt egy-egy zöld szőnyeg, és akkor ott volt a fekete keret, de nagyobb lett közben a szoba, úgyhogy a szőnyegeket is át kellett rendezni, és most rendeltem dolgokat a falra, úgyhogy le kellett szednem a posztereket. Nem volt Viki, nem volt a mobiljáték szekció sem. Nem, pedig egyébként tökre érdekel mi a véleménye hosszú távon a Tuber szimulátorról, mert számomra kezd lassulni a játék. Oh. Úgyhogy begyorsíthatatlanul, tehát hogy pénzzel se tudod begyorsítani ezeket a folyamatokat. Ja, hát... That's life. Ja, that's the just end. Life things. That's the end. Na, és akkor ezzel szerintem a kis streamünk végéhez is értünk. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki kitartóan végighallgatott minket, és még egyszer, hogyha valaki audio formátumban szeretné hallgatni, hogy mit, miről beszélünk közben, és beszéltünk, akkor Misinek, vagy Mr. X-nek köszönhetően van iTunes-os Cubecast, a videó leírásában ott a link, meg lehet tekinteni. Én még nem használtam életemben iTunes-ot, szóval így nem... Olyan elképzelésünk sincs, hogy... Igen, tehát így felelősséget nem vállalunk érte, de ha valakinek ez így bejön és örömet okoz, akkor hát hajrá gyerekek, és még egyszer köszönjük szépen Misinek a közreműködését. Jól van. Hát köszönjük szépen, akkor... 57. alkalommal a Cubecast-et hallgattátok. Sziasztok! Peace! És nem lesz most vikis vicc. Nem lesz vicc. Hát nem, hát hogy lenne vicc? Hát nincs itt az illetékes. Aha. Valamit rögtönözni kéne. Áj. Hogy nagy Zola csiga? Bedől a kanyarban. Mehetünk. Jó éjszakát, sziasztok!